ับแล้วตอนนี้คุณนินอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของสารคดีติดผีครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณนิน สวัสดีครับ นะครับคุณนินตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย แถวๆวิภาวดีครับผม อยู่วิภาวดีนะครับแล้วติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับคืนนี ้ตอนนี้ผมยังฟังอยู่คนเดียวครับเพื่อนกำลังจะเดินทางกลับบ้าน พึ่งเรื่องงานเหรอคะ ใช่ครับผม วิทำงานอะไรเนี่ย ก็ผมเป็นช่างภาพครับผม อ๋อเป็นช่างภาพนะฮะอ๋อมีหน้าล่ะเรื่องนี้มันถึงเกี่ยวข้องกับสารคดีนะเป็นช่างภาพอยู่ที่ไหนเอ่ยสำนักข่าวทีวีหรือว่าอิสระครับ อิสระครับผม อิสระแล้วช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างนิน ช่วงนี้งานค่อนข้างลดน้อยลง อืมก็คือเงียบเนาะนะก็แสดงว่าก็หลายที่หลายกองก็ยกกองทิ้งเหมือนกันเนาะ ข้างๆครับยกกองทิ้งกันเยอะพอสมควร นะครับอ่ะสู้ๆนะนะเราไงต้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับ ครับ ครับนินมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับ นะฮะไปทำสารคดีถูกต้องไหมครับ คือไปถ่ายภาพเชิงสารคดีแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับ คือจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าช่วงที่ได้รับงานมาเนี่ยผมก็จนเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนผมก็เตรียมงานแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ไปเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลมากเลยเลือกที่จะเดินทางคนเดียว ครับ ระหว่างนั้นก็ติดต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านว่าโอเคผมขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ครับ ก็นัดแนะกันที่ตัวอำเภอของแม่ฮ่องสอนจากนั้นก็เดินทางร่วมกันกับทางผู้ใหญ่บ้านทีนี้ก็ไปถึงอีกอำเภอหนึ่ง ครับ พอไปถึงอีกอำเภอหนึ่งทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องเปลี่ยนรถเอารถฟูลวิวเข้าไปจากตัวอำเภอเมืองอีกที่ตัวอำเภอหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ครับ ผมก็โอเคเราเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าเขาบอกแล้วว่าเดินทางมันจะลำบากนะดังนั้นต้องเตรียมนิดนึงผมก็นั่งก็ไปกับทางผู้ใหญ่บ้านสองคนผู้ใหญ่บ้านก็รถเขาน่ะจอดไว้ที่ตัวที่ว่าการอำเภอไว้แล้วแล้วก็ผมก็เปลี่ยนรถเสร็จก็ขึ้นรถแล้วก็ระหว่างนั่งรถไปเนี่ยผมก็ถามว่าไกลแค่ไหนจากตัวอำเภอเนี่ยบอกว่าประมาณสักไม่เกิน40กิโลก็ถึงแล้วแต่ว่าต้องเดินเท้าเข้าไปอีกนิดนึงประมาณไม่เกิน2กิโลเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเนื่องจากว่าหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยทางมันถูกปิดก็จำเป็นต้องเดินเท้าผมก็โอเคเราก็เดินเท้าเข้าไปพอไปถึงที่หมายตัวหมู่บ้านเนี้ย ครับ ก็เป็นหมู่บ้านของเขาเรียกว่าไงชาวกะเหรี่ยงครับก็เราก็บอกว่าโอเคงั้นผมขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดินเก็บภาพเลยละกัน ครับ ทีนี้ผมไปถึงเนี่ยมันก็ร่วมๆจะเกือบ บ่ายสามโมงละทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าโอเคก็รีบถ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ครับ บอกว่าโอเคแล้วก็ผมก็เดินถ่ายภาพเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณเกือบ5โมงเย็นละผมก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะเพียงพอแล้วก็กลับไปที่จุดที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ไปที่บ้านเขาคือเขาไปส่งผมที่บ้านเขาก่อนผมว่ากลับไปที่นี่ถึงที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ยังไม่เจอใครแล้วก็นั่งอยู่ที่ชานบ้านบ้านของผู้ใหญ่บ้านนี่จะเป็นบ้านแบบบ้านไทยเหนือครับก็คือยกสูงมีใต้ถุนบ้านแต่ว่าหลังคาก็จะมองเป็นเหมือนใบลานนะฮะเป็นใบลานใหญ่ๆแล้วก็จะรอบๆบ้านก็จะเป็นไม้ไผ่ก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ขับรถมาถึงเขาก็บอกว่าโอเคยังไงก็เดี๋ยวสู้ยังไงก็ผมเนี่ยให้ผมเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับเขาแล้วก็คืนนี้ก็นอนที่นี่เดี๋ยวเขาจะเตรียมกางมุ้งไว้ให้เขาบอกว่าให้ผมขนของเข้าบ้าน นินไปกันกี่คนครับตอนนั้น ไปคนเดียวครับผม ไปคนเดียวเลยเหรอ ใช่ครับ อ๋อ เพราะว่าด้วยความอย่างที่บอกก็คือด้วยพื้นที่แล้วก็การทำงานผมว่าคนเดียวจะง่ายกว่าเยอะ ครับ เขาก็บอกว่าโอเคงั้นให้ผมขึ้นบ้านเอาของไปเก็บ ครับ ทีนี้คือผมก็เข้าบ้านเข้าไปคือบ้านเขาจะไม่มีประตูไม่มีประตูบ้านผมก็เข้าไปเนี่ยก็จะ ก็มีเสาต้นหนึ่งอยู่กลางบ้านเป็นเสาต้นไม้สักธรรมดาเนี่ยแหละคร ับ เพียงแต่ว่าที่เสาเนี่ยเหนือต้นเสาขึ้นเหนือเสาขึ้นไปเนี่ยจะมีหิ้งมีหิ้งอยู่ก็เหมือนหิ้งพระแต่ว่าบนหิ้งเนี่ยจะมีกระบอกไม้ไผ ่ ก็มีกระบอกไม้ไผ่อยู่หนึ่งกระบอกแขวนอยู ่ครับ แล้วก็มีกระถางธูปอยู่หนึ่งกระถางแต่ว่าไม่มีธูปนะฮะจะเป็นกระถางธรรมดาเลยผมก็ด้วยความผมก็มองแล้วก็อยากรู ้ แล้วก็อยากเก็บภาพวิถีชีวิตผมก็เลยพยายามชะเง้อขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เห็นเขาถามว่าสู่ทำอะไรแล้วบอกสู่คือแทนตัวผมมันเนาะผมบอกว่าผมก็บอกถ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ ของหมู่ของ บ้าน ของบ้านหลังนี้ผมอยากมาบอกว่าไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่การเคารพกัน ครับ ขอคือเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีขอเขามาเถอะผมก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอเขามา ครับ แล้วผมก็ถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันคืออะไรทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามันคือกระบอกสำหรับไหว้ผีบ้านผีเรือนสิ่งที่ทำเนี่ย มันไม่ดีแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าบ้าน คร ับ ไม่ควรจะเข้าไปไม่ควรจะไปลบหลู่ท่านผมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็บอกไม่เป็นไรแล้วผมก็ขอโทษแล้วก็ขอเข้ามา คร ับแล้วก็ทานข้าวจนเสร็จทีนี้ด้วยความว่าเป็นหมู่บ้านค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นชนบททีนี้ช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มแบบนอนกันละแต่ก็ยังได้ยินเสียงชาวบ้านที่เขายังคุยกันอยู ่ครับ ผมก็ทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าโอเคกลางมุ้งเขากลางมุ้งให้ผมนอนอยู่ข้างๆเสาเกือบกลางบ้านเพราะเนื่องจากบ้านเขาจะเป็นบ้านโล่งๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าห้องนอนของเขาเนี่ยเขาเรียกเรือนนอนเนี่ยเขาจะอยู่ด้านในอีกทีหนึ่ง แล้วมีอะไรกั้นไหมฮะหรือว่าก็แค่เอามุ้งกั้นเหมือนกันเลยฮะ ไม่ฮะจะเป็นยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีฝากั้นมีประตูเป็นประตูจากกั้นอีกทีแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะไม่ได้ปิดทึบจะมีให้ลมผ่าน ครับ ซึ่งในรอบๆบ้านเนี่ยจะเป็นไม่ปิดทึบหมดเลยก็คือจะมีช่องด้านบนเนี่ยให้ลมผ่านเข้ามาในบ้าน ครับ อันนี้ผมก็แล้วก็ในบ้านจะไม่มีห้องน้ำจะต้องไปเข้าห้องน้ำด้านนอกบ้านผมก็จัดแกงเก็บของแล้วก็เตรียมเข้านอนเพราะเนื่องจากว่าก็ไม่มีอะไรทำด้วยแล้วก็สัญญาณมือถือไม่มีผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นอนดีกว่าก็ระหว่างนั้นผมก็ที่นั่นหลังต้องบอกก่อนว่ามาหลังสองทุ่มเนี่ยจะไม่มีปั่นไฟ ก็คือพูดง่ายก็คือมืดหมดเลยก็จะมีแสงสว่างก็จากตะเกียงกับเทียนแค่นั้น ใช่ฮะจะมีตะเกียงมีเทียนแต่ว่าเขาจะมีสุมไฟเล็กๆไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวจริงๆยอมแล้วว่าหนาวมาก ครับ ช่วงกลางวันนี่คือผมยังต้องใส่ชุดหนาวกันหนาวเลยทีนี้พอตกกลางคืนเนี่ยก็เอาผ้าห่มมาห่มนิดนึงที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาให้มาก็ล้มตัวลงนอนประมาณสักสามทุ่มกว่าก็พอเริ่มนอนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่นอกบ้านก็ยังคิดว่าโอเคนะคงเป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ผมก็ด้วยความว่าผมนอนหันหน้าไปทางหน้าประตูบ้านซึ่งด้านนอกเราก็มองเห็นในที่มืดเลยว่ามันค่อนข้างสว่างนิดนึงเนื่องจากมีไฟอยู่ไฟกองไฟเล็กอยู่หน้าบ้าน คร ับ ก็ยังไม่เห็นอะไรจนกระทั่งผมหลับไปเลยจนได้ตั้งหลายชั่วโมงนะฮะตื่นมาเพราะว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านเป็นด้วยความเป็นพื้นไม ้เออ เราก็ลืมตาขึ้นเหมือนมีคนมาเดินเท้าหนักๆอยู่ข้างๆหัว คร ับ แล้วก็ลืมตาขึ้นมาก็มองค่อยๆมองแล้วก็มองไปเรื่อยๆเราเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งยืนเดินขึ้นมาจากบันไดบ้านแล้วค่อยๆเดินเข้ามาช้าๆเลยผมก็ตะโกนเรียกแล้วก็ถามผู้ใหญ่เหรอแกก็ไม่ตอบ สักพักหนึ่งว่าลุกขึ้นมาเลยแล้วก็มองไปพยายามป้องเพ่งมองไปที่ประตูบ้านปรากฏว่าเขาก็ยืนนิ่งๆยิ่งนิ่งสักพักหนึ่งผมก็ตะโกนถามผู้ใหญ่บ้านใช่ผู้ใหญ่บ้านครับเนี่ย เข าก็ไม่ตอบ เงียบอีก สักพักหนึ่งมีเสียงของตกจากด้านหลังผม ครับ ดังคือเหมือนของหนักมากแล้วก็ดังตบลงมาที่พื้นบ้านเราก็คงหันไป ครับ ก็เห็นเงาเนี่ยมองมาจากห้องของผู้ใหญ่บ้าน เงานั้นจับรูปร่างใช่ไหม ใช่ครับแต่ฝาบ้านมันสูงมากครับคือต้องปีนคือคุณต้องมองคือคุณต้องปีนเอาแล้วเพื่อมองผ่านช่องจากในห้องนอนเพื่อออกมาข้างนอก โอ้เดี๋ยวนะเงานั้นคือมองอยู่ในห้องของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เลยฝาบ้านโอ้ขนลุกเออ พอเขามองผ่านมาผมตกใจแล้วผมก็หลับตาแล้วผมแบบว่านั่งทำใจเลยว่าเอาละเราเริ่มมั่นใจว่าเราน่าจะ เจออะไรบางอย่างแล้วล่ะ ต้องเจอแล้วต้องเจอแน่นอนผมก็ต้องใช้คำว่านั่งสวดมนต ์ นั่งหลับตาสวดมนต ์ครับ พอเสร็จไม่ถึงยังไม่ทันจะจบบทเลยเสียงเดิมอีกละดังตุ๊บ ครับ คราวนี้เสียงเนี้ยมันเข้ามาใกล้ๆผมก็ลืมตาขึ้นมา ครับ แล้วก็ยังเห็นเงานั้นอะอยู่บนคือตรงนั้นนะฮะตรงช่องว่างแต่มันมีเสียงออกมาด้วยเป็นเสียงแบบวิ่งแหลมๆเลยอ่ะผมก็เลยไม่เอาเหมือนกันก็วิ่งออกไป วิ่งออกจากบ้านเลยเหรอ วิ่งออกจากมุ้งแล้วก็วิ่งออกไปที่หน้าบ้าน ครับ แล้วคือหน้าบ้านเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันเป็นทางทันดินแดงอะฮะแน่นๆแล้วก็เป็นทางลงเขาคือบ้านเขาจะไปสร้างอยู่บนเนินแล้วพอทางลงเขาเนี่ยคือมองไม่เห็นอะไรเนื่องจากหมอกมันลงแล้วผมก็เอาทำไงดีก็คือเดินไปที่กองไฟ ครับ ก็แบบเราก็ตั้งสติว่าจะทำยังไงดีคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเรียกใครช่วยก็ไม่ได ้ ก็เลยแบบพยายามตั้งสติแล้วก็แบบมองทุกอย่างว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกองไฟสักพักหนึ่งมีเสียงเดินอยู่บนบ้านเพราะผมนั่งอยู่ใกล้ๆบันไดบ้านนะ ครับ คือกองไฟกับบันไดบ้านเนี่ยใกล้กันมากแล้วผมได้ยินเสียงเดินอยู่ในบ้านผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผมตะโกนเรียกเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับออกมาก่อน ครับ เสียงไม่ตอบ เงียบอีกคราวนี้ เงียบเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็เลยชะเง้อเข้าไปในบ้านเนี่ยปรากฏว่าเงาเมื่อกี้คือยืนอยู่ตรงลอยใช้คำว่าลอยอยู่บนเสาบ้านที่มีกระบอกนั้นอยู ่ครับ ผมก็แบบคือผมก็ช็อกไปเลยนะแล้วก็บอกทำอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบไม่กลับไปแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะจนชาวบ้านแถวนั้นอ่ะจนเกือบเช้าอ่ะชาวบ้านก็เริ่มตื่นแล้วก็ออกมาแล้วก็ถามผมเนาะผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าก็ถามผมเป็นภาษากะเหรี่ยงผมก ็ฟังไม่รู้เรื่องอะเน า ะ ผมฟังยอมแล้วว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วผมก็พยายามจะบอกว่าผมนอนไม่หลับอ่ะ ครับ แล้วที่ตกใจที่สุดเลยก็คือประมาณเกือบเช้านะเริ่มมีแสงสว่างของพระอาทิตย์เข้ามาแล้วก็คือผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่ได้นอนในบ้านเมื่อคืน อ้าว ผู้ใหญ่บ้านขับรถมาฮะแล้วก็ถามผมว่าทำไมมานั่งหน้าบ้าน เฮ ้ ย ผมก็เลยบอกว่าผมนอนไม่หลับแล้วผมก็รอจนเริ่มตั้งสติจนเช้าอ่ะ ครับ บอกว่าเขาเลยถามผู้ใหญ่บ้านว่าเมื่อคืนผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเหร อ บอกไม่ได้อยู่ไปตัวจังหวัดไปเขาไปราชการไปรับนโยบายผมบอกอ้าวแล้วทำไมถึงกลับมาแต่เช้าเขาบอกว่าเขาไปกำลังจะเขาทำอะไรให้เสร็จแล้วเขาก็ตีรถกลับไปที่ตัวเมืองแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าเขาไม่อยู ่ก็นึกว่าตอนนั้นก็คือเราหลับไปแล้วมั้งเขาก็เลยลงบ้านไปเลยอย่างนี้โดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เขาบอกว่าคือเมื่อคืนผมก็เขาถามว่า สู่เป็นลายบอกว่าผมเจอใครไม่รู้ อยู่ในบ้าน ครับ เขาก็เลยพูดบอกมาว่าเขาก็แค่หวงเรามาเนี่ยเราไม่ได้เคารพเขาผมพูดตรงนี้เลยว่าเราไม่เคารพเขาก่อน ครับ เขาก็หวงเป็นธรรมดาคือผมก็พยายามเข้าใจว่าความหวงคืออะไรหวงคือไม่อยากให้เราอยู่ในบ้านหรือหวงคือลบหลู่ผมก็ถามว่าหวงนี่แปลว่าอะไร เออ ผมบอกว่าคือเขาบอกว่าผมมันเป็นลบหลู่แล้วเขาคิดว่าเราอ่ะไม่ มาไม่ น ่ าจะเป็นคนใช่มาไม่ดีจนผมก็เลยถามทางผู้ใหญ่ว่าเปลี่ยนขอเปลี่ยนที่นอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมยังต้องอยู่อีก2-3วันเงี้ย โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ให้เปลี่ยนที่นอนไหมย้ายบ้านนอน ไปบอกว่าไปนอนเอางี้ไหมเขาถามว่าไปนอนตัวเมืองคือตัวอำเภอไห ม แล้วว่าเช้าก็ค่อยเข้ามาผมบอกว่าผมก็เอานะ ผ มยอมแพ้เพราะว่าผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มันยอมแล้วว่าเราไปที่นู่นเราตัดขาดจากโลกภายนอกนะ สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรู้จักก็ไม่มี สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยคือต้องยอมแล้วใช้คำว่าเดินขึ้นเขาไปอีกหน่อย อ๋อถ้ายิ่งสูงขึ้นไปจะรับได้แต่ถ้าอยู่ตรงจุดนี้ไม่มีเลย ใช่ครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านแอ่งกระทะ อ๋อ ผมก็เลยก็สุดท้ายก็เจอวันเดียวแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่างั้นทำวิธีขอขมาก่อนกลับดีกว่า ครับ เขาก็พาผมไปพบแม่นาดคือแม่ทางเหมือนคุณยายที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาอ่ะผมถ้าเราภาษาเราก็เรียกว่าแม่หมออ่ะ ครับ เขาก็ทำพิธีให้แล้วค่อยผมด้วยการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ได้เดินทางกลับ มีผูกข้อไม้ข้อมือไหมเหมือนกับรับคงรับขวัญแบบนี้ไหมหรือยังไง ที่ผมทำไม่มีครับ มี เพียงแค่มีเพียงแค่เอาได้มาถูที่แขนแต่ไม่ได้ผูกคือเป็นได้ธรรมดาแล้วก็ถูออกอะฮะแล้วก็ขึงที่แขนแล้วก็ถูออกมา 3-4 ครั้งแล้วก็แล้วเขาก็เอาได้นั้นไปใส่ไว้ในไหในหม้อ ที่นะฮะเท่ากับว่าคือแค่วันเดียวเท่านั้นกับการที่เข้าไปคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี ้ใช่ครับ นะฮะแล้วพอกลับออกมาเสร็จได้เปิดรูปดูไหมนะครับสาเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันน่ามาจากกระบอกไม้ไผ่ที่มันอยู่บนหิ้งอันนั้นแหละ คือผมถามว่าผมถ่ายมาแล้วผมดูไหมก็ดูนะฮะแล้วก็ถามว่าผมเลือกยอมแล้วว่าเลือกที่จะไม่เก็บ คือลบทิ้งเลย ยอมลบทิ้งเพราะว่าถามว่าถ่ายออกมามีอะไรไหมคือเป็นภาพเพียงแค่กระบอกไม้ไผ่กับกระถางแต่ผมถ่ายเป็นขาวดำแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่เก็บไว้ดีกว่ าย อมลบทิ้งแต่ว่าหลังว่าเรารู้สึกแย่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะล้ำต้องใช้คำว่าล้ำเส้นความเชื่อบางอย่าง ใช่นะฮะหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่การถ่ายรูปแต่บางสิ่งบางอย่างคือความเชื่อเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อนุญาตอ่ะเนาะแล้วเหมือนเวลาเราไปถ่ายรูปคนตามที่สาธารณะถ้าเขาไม่อนุญาตเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ถูกต้องเหมือนกัน ใช่เหมือนอันนี้ประสบการณ์อีกนิดเดียวนะว่าเหมือนผมไปถ่ายกรณีเคสผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเราทำงานเราเป็นงานถ้าเป็นงานผมจะต้องไหว ้ เพราะว่าเหมือนเวลามีความเชื่อของนี่ผมขอยกนิดเดียวว่าความเชื่อของกู้ภัยท่านหนึ่ง ครับ ผมไปทำงานร่วมกันแล้วท่านบอกว่าคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการเชื่อมสองโลก เป็นการเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเข้าด้วยกัน ใช่คือเขาบอกว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าเขาตายแล้วจริงๆหรือเปล่า ครับ เขาก็บอกว่าบางคือตอนสมัยผมยังเป็นผู้สื่อข่าวใหม่ๆยังเป็นวัยรุ่น อ ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วทางกู้ภัยทางท่านตอนนี้ท่านบอกบางทีก็เคารพหน่อยนะบอกเราก็ถามว่าทำไมเราไม่รู้เรายอมแล้วว่าเราไม่รู้บอกว่าบางทีมันเชื่อมกันอ่ะมันนิดเดียวอ่ะเส้นแบ่งระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายมันแค่ตรงเนี้ย ครับ ผมก็เลยอ๋อมีความเชื่ออยู่ว่า นะฮะก็คือเท่ากับว่าคือถ้าต่อไปนี้คือถ้าไปทําแบบนี้ก็จะไม่ถ่ายรูปของอ่ะถ้ามีอุบัติเหตุก็จะไม่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแน่นอนล่ะ ใช่ครับเพราะว่ามันคือด้วยเหตุถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องถ่ายแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรผมก็จะไม่ถ่ายเลย เข้าใจนะเหมือนเวลาพวกพี่ออกไปทำงานเนี่ยเวลาไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยเอาพูดตรงถ้าไม่ใช่งานก็ไม่ไปหรอกนะนะครับแต่พอเป็นงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่านึกในใจตลอดว่ามันคืองานพยายามก็จะนึกบอกกับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดว่าผมมาทำงานนะครับมันคืองานถ้าไม่ใช่งานเราคงไม่มาหาคุณหรอกอะไรนะสำหรับเนี้ย ถ้าไม่ใช่งานเราจะไม่ไปถึงที ่ใช่นะฮะโอเคได้ครับนินนี่คือทั้งหมดทั้งมวลละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับ นะฮะแล้วถามอีกนิดเดียวครับก่อนจะล่ำลากันนะครับแล้วเวลาไปทำงานนี่แบบเคยเจอแบบจังๆออกมาแบบโป๊ะปะเลยปะ หมายถึงถ้าเราไปถ่ายภาพใช ่ ไหม ใช่ติดแปลกๆมาอะไรนี้มีบ้างไหม ถ้าติดแปลกๆเคยมีอยู่ใบเดียวซึ่งลองเอาไปเข้า Photoshop ลองรีไลท์ภาพก็ยังก้ำกึ่งครับ นะฮะ คือเคยไปถ่ายภาพสถานที่แต่ตอนนี้สถานที่เนี้ยมันไม่อยู่แล้ว ครับ ก็เคยไปถ่ายแล้วติดถามว่าติดไหมผมต้องใช้คำว่าก้ำกึ่ง วันหลังส่งมาให้ดูหน่อยดี เดี๋ยวผมกลับไปรื้อแล้วผมส่งเข้าเมลเดอะช็อคให้ดูอีกที ได้ครับเมลเดอะช็อคช็อค fm@hotmail.com นะครับ ครับผม ได้เลยครับนินขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะ ได้คร ับ ได้เลยครับไว้วันไหนว่างเนี่ยโทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันอีกนะครับ ได้ครับ ได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณครับ ครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับเช่นกันครับสวัสดีครับเช่นกันครับสวัสดีครับ อย่างที่เกริ่นไว้นะฮะว่าเรื่องที่2ในคืนนี้เป็นเรื่องของคุณอ้นนะเรื่องของจุดจบผู้บุกรุกนะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณลุงเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์เกิดขึ้นณผมใช้ว่าเป็นป่าที่1กันละกันนะแต่ว่าน้องอาจจะขอไม่บอกจังหวัดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับแล้วตอนนี้น้องอ้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับอ้น สวัสดีครับพี่ป๋อง เดี๋ยวนะน้องอ้นนี่ที่ทําเพจป่ะ ใช่ พี่จําได้แล้วน้องอ้นเพจน้องอ้นชื่อว่าอะไรนะ นักโบราณคดีนอกตำราครับ นักโบราณคดีนอกตำราสามารถที่จะไปตามเพจของน้องอ้นได้นะ ครับผม นะฮะ ตอนที่ทีมงานติดต่อเข้ามานะครับ ครับ ก็ผมก็อธิบายในเพจเพราะว่าเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณลุงมาเมื่อตอนบ่าย เมื่อตอนบ่าย เหมือนใช่พี่เก่งกำลังเรียบเรียงเสร็จประมาณ2:30อ่ะพี่เก่งโทรมาประมาณ3:00บอกว่าอ้าวเหมือนจะรู ้เออ นะรู้เพจผมยังไม่ทันรู้เลย แล้วไปสัมภาษณ์คุณลุงที่ไหนครับอ้น ก็ส่งทีมงานไปสัมภาษณ์แล้วก็ทีมงานก็เล่าให้ฟังอีกตอนหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณล้วนๆเลยเพราะว่าหลายต่อมาก ๆครับไม่เป็นไร ลุงเนี่ยไปฟังจากคนที่เจอในเหตุการณ์มาอีกทีนึงแล้วลุงก็เล่าให้ทีมงานผมทีมงานผมก็เล่าให้ผมฟังอีกท ีได้เรียงถือว่าเรามาแชร์กันเนาะนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจน้องด้วยก็แล้วกันนะ ครับผม คราวนี้พี่แบงค์ไว้เรื่องของจังหวัดนะฮะเห็นพี่เก่งส่งมาละพี่รู้ละแต่ว่าตัวน้องบอกว่าไม่ขอบอกจังหวัดดีกว่า เพราะมันแคบครับมันแคบและอีกอย่างมันยังตกสำรวจอยู่ ถ้างั้นเราจะขออนุญาตข้ามเมืองจังหวัดนะแต่ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางนี่แหละ ได้ ภาคกลางนี่แหละนะครับคราวนี้จุดจบของผู้บุกรุกที่ฟังต่อกันมานะจากคุณลุงที่ว่าเนี่ยนะหลังจากเรียบเรียงแล้วนะโอนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี ้ก็มันก็ถือว่ามีความเป็นไปได้พอสมควรเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานด้วยจากสิ่งที่เจอด้วยนะ ฮะ นะแล้วก็ลุงแกก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเนาะไม่ใช่ลุงที่เล่าให้ผมฟังนะลุงคนที่เล่าต่อแรกเลยก็คือเล่าเสร็จก็เสียชีวิตเลยเนี่ยครับก็มันก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะ ครับ นะทางเพจผมก็สงสัยเหมือนกันก็อยากจะตามหาอยากจะสำรวจอยู ่โอ ้ก็รอติดตาม ได้คราวนี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับอ้น ครับก็เริ่มเรื่องเลยนะฮะก็ถ้าในตอนนู้นเลยลุงที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยยังเป็นหนุ่มอยู ่ นะหน้าที่ของเขาก็เหมือนเดิมคือสำรวจนะโดยการสำรวจหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะไปคุกคีกับชาวบ้านก็ไปอยู่กับชาวบ้านนะ สมัยก่อนกลางคืนก็จะมานั่งรอบกองไฟก็กินเหล้ากันเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเพราะมันนานแล้วเพราะตกประมาณเกือบ30ปีแล้วมั้งถึงปัจจุบันนะฮะก็นั่งกินเหล้ากันแล้วทันใดนั้นมีลุงผอมแบบหนังหุ้มกระดูกผิวมันๆดำๆนะฮะเดินเข้ามานะลุงคนเนี้ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาเล่ากันว่าเนี่ยตาคนเนี้ยบ้าๆบอๆนะไปขุดสมบัติอะไรเงี้ยนะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเขาก็มานั่งด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังลุงคนที่ผอมก็เลยถามกลุ่มนักสำรวจเนี่ยว่าพ่อหนุ่มจะไปไหนกัน คร ับว่าจะเข้าไปสำรวจโบราณสถานเพราะว่าในจุดเนี้ยโบราณสถานน่ะมันกินพื้นที่กว้างมากกินประมาณ3หมู่บ้านนะ ครับ นะฮะใช่แล้วไอ้ลุงคนที่ผอมเนี่ยทำอาชีพอยู่อาชีพนึง อ ันนี้ลุงแกก็เริ่มเล่าแล้วบอกว่าไอ้นุ่มพอหนุ่มขอเตือนเลยยังหนุ่มยังแน่นอย่าเข้าไปในนั้นเลยในเมืองเก่าในเมืองโบราณเนี่ยมันอันตรายนะลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าลุงและเพื่อนๆเนี่ยทำอาชีพหาของเก่าหาของโบราณนะโดยการขุดวัดเล็กๆที่อยู่รอบๆนอกเนี่ยเอาของไปขายกันในทุนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะนะฮะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพราะว่ามันชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ของพวกนี้ชอบสะสมชอบอะไรก็เอาไปขายของเล็กๆน้อยๆลุงผมเนี่ยก็เลยถามบอกว่าได้ของอะไรแปลกๆไหมล่ะที่จะไปขายมีอะไรบ้างเป็นการหลอกถามอีกทางหนึ่งเพื่อหาข้อมูลนะฮะในการสำรวจนะลุงแกก็เลยว่าของก็เจอพวกเครื่องปั้นดินเขาพวกเครื่องถ้วยนะพระเครื่องอะไรเงี้ยเอาไปขายแล้วมีของแปลกๆบ้างไหมของแปลกๆมันก็มีนะเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าเจอเครื่องถ้วยอยู ่ ชุดนึงนะตลับเหมือนกับว่ามีฝาปิดผนึกอย่างดีเลยพอเขย่าได้ยินเสียงกิ๊กๆๆๆอยู่ข้างในเหมือนมันโลหะกระทบกับผิวอ่ะผิวของภาชนะนะนะก็พยายามเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกนะไปล้างน้ำงัดก็แล้วไม่ออกก็เลยตัดสินใจทุ บ พอทุบออกมาปรากฏว่าแต่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นทองคำกลับกลายเป็นเศษกระดูกที่โดนไฟไหม้เงี้ย เป็นเศษกระดูก ใช่คร ับ คร ับ เป็นเศษกระดูกที่โดนไฟไหม้ก็คิดว่าน่าจะไปขุดในเจดีย์ที่เขาเก็บอัฐิไว้นั่นแหละนะไม่ทราบว่าแบบเหมือนกันว่าเป็นกระดูกของใครนะแล้วก็เจอพวกเทวรูปเนี่ยครับที่เอาไปขายเทวรูปก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะไปขายเงี้ยจากที่ฟังดูครับนะหลังจากนั้นนะลุงแกก็ทำอาชีพนี้มาปรากฏว่าในทุนน่ะเห็นว่าอะของมันได้เล็กๆน้อยๆอยากได้ของใหญ่ๆเพราะว่าในบริเวณนั้นน่ะในสามหมู่บ้านเนี่ยมันมีเนินดินใหญ่อยู่เนินนึงซึ่งมันใหญ่มากลองนึกภาพสมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นดงอ้อยนะฮะมันเป็นแบบป่าในที่ราบฮะป ่ าในที่ราบต้นใหญ่ๆมีโคกปวกเป็นหย่อมๆเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้ตรงเนินตรงเนี้ยมันใหญ่ประมาณภูเขาลูกนึง โอ้ครับ ภูเขาน้อยๆนะครับไม่ใช่ภูเขาใหญ่นะภูเขาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเนินของสถูปมากกว่าซึ่งมันพังถล่มลงมาแล้วนี่มีดินคุมและมีต้นไม้ขึ้นหนานะฮะชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าอะไรนะศาลเขาจะมีศาลตั้งอยู่เรียกว่าศาลตาเจ้าบ้าน อ๋อศาลตาเจ้าบ้าน ใช่มีศาลใหญ่เลยนะกลุ่มลุงก็เลยชวนเพื่อนๆประมาณ10คนเนี่ยครับที่เป็นแก๊งหาของเก่าขายเนี่ยนะขึ้นไปเลยก็คือชาวบ้านก็เตือนว่าอย่าขึ้นไปนะเตือนกันมาคนเฒ่าคนแก่เงี้ยฮะว่าจะขึ้นไปพวกแก๊งชายผอมเนี่ยเขาก็ไม่ฟังก็เลยขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปบุกป่าฝ่าดงไปจนถึงยอดอะไรเงี้ยก็แยกย้ายกันขุดแล้วมีหนึ่งใน10คนเนี่ยครับขุดแล้วเจอโพรงเจอทางเข้าฮะเจอทางเข้าสถูปเข้าก็ต่างคนต่างร่อนกันไปก็แย่งกันเข้าไปนะครับเพราะว่ารูค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะว่าเผื่อใครเจอก่อนก็แย่งกันตามความโลภเข้าครอบงำแล้วฮะแต่ละคนเข้าไปสักพักหนึ่งก็จะเจอห้องโถงใหญ่นะพอเป็นห้องโถงใหญ่พอสมควรก็คิดว่าตรงนี้แหละจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นห้องเรือนธาต ุ ห้องเรือนธาตุก็คือห้องที่อยู่กึ่งกลางของตัวสถูปนะฮะเขาก็มาร์คจุดเอาไว้ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีเจดีย์องค์เล็กๆตั้งกันทุบออกอะไรออกเรียบร้อยปุ๊บเตรียมตัวเอาแฉลงทะลวง ทะลุทะลวงตรงกลางเจดีย์เนี่ยมันต้องมีของมีค่าแน่นอนนะในนั้นก็4คนครับทำหน้าที่ขุด ครับ ขุดแฉลงคนละอันกระทุ้งกระทุ้งเข้าไปเสียงก็ก้องกันเพราะว่าห้องนั้นมันก็มีทางออกแค่ทางเดียวนะมันก็ก้องนะได้เจาะกันได้สักพักหนึ่งว่าใกล้แล้วพอกระทุ้งลงไปทีสุดท้ายนะครับมันทะลุลงไปในห้องของหนึ่งที่อยู่ด้านล่าง โอ้ครับ แล้วลุงที่เล่าให้ผมฟังบอกว่ามันมีควันสีขาวผมคิดว่าน่าจะเป็นแก๊สนะมันพุ่งออกมาสี่คนที่กำลังขุดอยู่เสียชีวิตทันที ฮะเดี๋ยวไอ้สิ่งที่ว่าคือเข้าใจว่าเป็นแก๊ส ผมคิดว่าน่าเป็นแก๊สเพราะว่าไอ้ตัวโลหะที่มันมันมีการผูกก่อนไว้นั่นแล้วมันไม่มีทางออกเนี่ยม ัน จะระเหยลอยตัวนะแล้วก็เจาะไปมันก็มีรูอยู่นี่นึงก็พุ่งออกมาหายใจเข้าไปก็ทำให้ปอดเสียหายมันเหมือนอากาศที่มันเป็นกรดนะ แล้วก็เสียชีวิตทั้ง4คนเลยเหรอ 4คนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็แตกตื่นครับ ครับ ส่วนคนที่เหลือนะก็แตกตื่น3คนนะครับถอยหลังไปแล้วก็ตกไปในหลุมฮะหลุมสี่เหลี่ยมฮะ3คนเลยร่วงลงไปแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมแหลมๆมาเสียบ เอ้ย เสียชีวิตอีก3คนแล้วก็เหลืออีก3คนกับคนที่ผอมๆนะฮะก็กำลังจะวิ่งออกไปตรงประตูปรากฏว่าไปเหยียบเข้ากับอิฐที ่ ม ัน ยุบตัวนะครับ ทำให้อาวุธปลายแหลมที่เก็บไว้ด้านบนนะเสียงไหลลงมาเสียบอีก2คนเสียชีวิตเหมือนกัน เดี๋ยวนะเหมือนกับเราดูอินเดียโจนเลยนะ นั่นนะฮะ คือลักษณะแบบที่เราดูในหนังเลยนะที่ว่าพอเข้าไปแล้วมันมีอาวุธแบบพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยอะฮะอุ้ย อันนี้ไม่พุ่งครับอันนี้คือมันไหลลงมาใช้แรงโน้มถ่วงนะฮะ อ๋อครับ เป็นอาวุธไปแรงไหลลงมาก็เสียบแล้วแต่ลุงแกน่ะกระโดดออกมาได้ทันนะออกมาแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะกล้องไปหมดเลยแล้วก็เห็นพร้อมกับเห็นใบหน้าขนาดใหญ ่ เหลือบตามองพูดอยู่แค่ไม่กี่คำวนไปวนมาบอกว่าพวกมึงต้องอยู่ที่นี ่ เนี่ยวนไปวนมาพวกมึงต้องอยู่ที่นี่เงี้ยฮะดังนั้นลุงแกก็ช็อกแล้วตัดสินใจวิ่งไม่คิดชีวิตเลยกลับเลยเมื่อก่อนลุงแกไม่ได้ผอมอย่างนี ้ครับ นะหลังจากนั้นลุงแกก็ค่อยซีดลงผอมลงผอมลงนะครับ ครับ นะจนมาเจอกลุ่มนักสำรวจของลุงผมนะเรื่องก็มีประมาณนี้ครับมันไม่ได้ยาวเลยนะ เดี๋ยวนะโอ้นแล้วหลังจากนี้อ่ะพอได้รับเมสเสจนี้แล้วเนี่ยแล้วตอนเนี้ยในกลุ่มในเพจเราเนี่ยเราจะทำการบ้านอะไรยังไงต่อครับ ก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะมาร์คพื้นที่ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้พวกผมก็ยังไม่รู้ว่าพื้นที่ปัจจุบันมันรูปร่างพื้นที่มันเป็นยังไง มันอาจจะเป็นภูเขาน้อยๆอยู่เหมือนเดิมก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีความเชื่ออยู ่ครับ นะถ้ามันจนถางไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปแล้วพวกเทคโนโลยีอะไรเข้ามารถแบ็คโคอะไรเงี้ยเข้ามามันอาจจะเสียหายเยอะเพราะว่าที ่ ผ่านมาได้ข่าวว่ามีการขุดลอกคลองแล้วเจอแนวกำแพงหนาประมาณ5เมตรนะครับแนวกำแพงคือคลองมันตัดผ่านแนวกำแพงเลยแล้วในบริเวณนั้นน่ะมันจะมีเจดีย์อยู่เป็นหย่อม ๆ ผมถึงบอกว่าบอกพื้นที่ไม่ได้บอกจังหวัดไม่ได้เพราะว่า ผมเข้าใจ คนนี้เก่ง ครับ วันนี้ทูนลีดเดอร์ครับพวกผมเรียกทูนลีดเดอร์ก็คือพวกทั้งล่าสมบัติเนี่ยเขาเก่งพอสมควรครับบอกพื้นที่ไป อย่างที่โอนบอกนะคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเหนือธรรมชาติเนาะฉะนั้นคือจริงไม่จริงไม่รู้ส่วนคนฟังแล้วจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาแชร์เรามาเล่าสู่กันฟัง ใช่เรื่องแบบนี้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันเพราะว่าผมจะเรียกจุดนั้นว่ากลุ่ ม เนาะจะเร ีย กว่ากลุ่มลักษณะวันนี้มันอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะบางคนก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาฝังกับดาวไว้บางทีก็ใช้เป็นแผ่นโลหะขนาดใหญ่วางเป็นแนวเฉียงก็มีไปสะกิดโดนนิดนึงก็จะไหลลงมาแล้วบางทีก็คือจะมีท ร ายสิ่งที่เรากลัวที่สุดในการขุดกุเลยก็คือทรายจะมีแท้งทรายอยู่4แท้งที่เราเคยเจอกันนะแท้งทรายอยู่4แท้งยิ่งขุดขุดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บถ้าเกิดไปสะกิดนิดนึงตรงคือพี่ป๋องนึกถึงรูแนวดิ่งเน า ะไปสะกิดอีตรงช่องที่ปล่อยทรายมานิดนึงทรายมันจะไหลทับฝั่งทั้งเป็นเลยคร ับ อันนึงที่เคยเจอนะฮะ เฮ้ยผมตื่นเต้นผมโคตรตื่นเต้นเลยอะกับสิ่งที่อ้นนำมาเล่านำมาถ่ายทอดอะคือผมเป็นคนที่ชอบดูชอบศึกษาชอบเรียนรู้เรื่องแบบนี้แต่ถามว่าตัวเองกล้าไหมไม่กล้านะคือให้ไปลุยป่าฝ่าดงผมก็คงไม่กล้านะแต่ผมชอบดูชอบฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วโดยที่ผมก็ไม่มีคำตอบนะว่ามันอะไรนะ มันเกี่ยวกับผีอยู่แค่นี้เดียวเองฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมฟังแล้วผมหูตาสว่างดีเออผมชอบแต่คงแค่สงสัยว่าปัจจุบันนี้เมืองไทยอ่ะมันยังมีสถานที่เหล่านี้อยู่จริงหรือไม่จริงอ่ะ น ั ่นแหละครับเพราะว่ามันถูกบุกรุกแล้วเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าล้อมเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองล้อมป่าแล้วฮะ แต่คุณลุงที่นำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเดี๋ยวนะที่ว่าผอมแบบเนื้อติดกระดูกเลยเนี่ยนะคุณลุงแกยังอยู่หรือไม่อยู่แล้ว เสียชีวิตไปแล้วนะพี่ผมนึกภาพพระสงฆ์ที่เหมือนกับว่าแกมรณภาพอะไรมันไม่เน่าไม่เปื่อยสภาพแบบนั้น ครับ แต่เดินได้แต่มีชีวิตอยู่นะคร ับ แล้วแม่เศษนี้เรื่องนี้เนี่ยคือแกออกมาได้ถูกไหม ใช ่แล้วแกก็มาเล่าให้คนอื่นฟังต่อหลังจากนั้นก็คือแกก็เสียชีวิตหรือไงฮะ คือศพเนี่ยผมก็ถามนะว่าศพมาออกมาได้ไหมบอกว่ า ชาวบ้านเขาถือว่า ครับ เป็นทาสบริวารปู่โสมไปเลย โอ้ยปู่โสมเฝ้าทรัพย์แสดงว่าคนที่ออกมาได้รอดมาได้เอามาเล่าแต่ว่าตัวคนที่ออกมาได้ตอนนี้เสียไปแล้ว ใช่ครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะมีการทำบุญอยู่ฮะทุกวันนี้มีการทำบุญให้คนที่ตายในครั้งนั้นอยู ่แสดงว่าตอนนี้ในกลุ่มเราถ้าสมมตินะถ้ามีโอกาสเราก็คงอยากจะกลับไปตรงนั้นเพื่อจะไปค้นหาซึ่งถ้าค้นหาแล้วอาจจะเจอไม่เจอไม่รู้อาจจะเจอสารที่ด้วยหรืออาจจะเจอศพที่เสียชีวิตตรงนั้นก็เป็นไปได้ นั่นนะเพราะว่าอันนี้เรามันยังมีเวลาเหลืออยู่ไหมครับเน ี่ ย มีฮะ นะบางทีเนี่ยพวกโจรเนี่ยเขาก็จะใช้ลิงนะใช้ลิงเพราะว่าลิงเลี้ยงแล้วก็ฝึกให้ของที่มันแวววาวพวกของมีค่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงไปก็มีเหมือนกันคนเราวิธีเขาเยอะบางท ี พวกผมก็เจอขุดลงไปเจอกระดูกลิงก็มี เฮ้ยตื่นเต้นนะ แต่สิ่งที่เคยเจอครับตอนตัวอะไรก็คือ แท้งทรายนะครับแท้งทรายที่คนโบราณก่อไว้แล้วใส่ทรายคือมันเหมือนกับว่าของเนี่ยเขาป้องกันมาตั้งแต่ยุคแรกที่สร้างแล้วฮะว่าคือของที่ถูกสร้างไว้ในเนี้ยเขาจะไม่มีใครล่วงล้ำเข้าไปได ้ครับ โอ้โหเดี๋ยวอ้นแล้วอ้นกับแก๊งอ้นกับน้องๆที่ชอบแบบเดียวกันเนี่ยชอบสำรวจเรื่องของโบราณสถานโบราณคดีอะไรแบบนี้นะส่วนตัวแล้วน้องไม่กลัวอาถรรพ์หร อก็ต้องมีขอบเขตนะครับเพราะว่าลุงแกก็ไม่ได้เข้าสำรวจนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผีไม่ได้เลือกว่าอันไหนโจรไหนเจ้าหน้าที ่ครับ เขาตีเป็นกลุ่มเดียวกันเลยก็คือคุณจะมาบุกรุกเพราะฉะนั้นลุงที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยก็เลยไม่ได้เข้าสำรวจไปเพราะว่าก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันก็รู้ขนาดนี้แล้วฮะไม่กล้าที่จะเข ้ าเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน เฮ้ย มันมีบางจุดที่เราบวงสรวงแล้วเข้าสำรวจไม่ได้ก็มีก ็ จะเกิดอาเทศลมพัดแล้วพลังพิธีพังฟ้าผ่าอย่างนี้ก็มี แ ล้วก็ไม่ได้เข้าสำรวจเพราะว่ามันต้องมีการเสี่ยงทายไง อัน นี้พูดถึงกรณีที่ตอนนั้นที่ยังทำงานอยู่นะครับ ครับโอ้พี่ป๋องถามหน่อยสิในกลุ่มเราเนี่ยใช้ชื่อว่าเพจว่าอะไรนะ น ักโบราณคดีนอกตำรานะได้มีการนอกจากเขาเรียกว่าเขียนยังมีการบันทึกที่มันเป็นภาพเป็นเสียง ก็กำลังจะทำครับ เออน่าทำจังเลยอะทำดิ ตอนนี้กำลังเรียนรู้โปรแกรมอยู่ครับ อ๋อเหรอเออพี่เอาใจช่วยครับเพราะว่าฟังเรื่องของอ้นเล่าอะนะพี่นึกไปถึงหนังเรื่องนะอินดีน่าโจนอันนี้นึกนะนึกไปถึงรายการสมัยก่อนที่พี่เป็น FC เป็นแฟนคลับเลยนะรายการของพี่โจยบางจากไม่รู้ว่าอ้นเคยได้ยินหรือเปล่านะแต่ก่อนจะออกอากาศทางช่อง5เนี่ยครับพี่โจยก็จะแบบว่าเราเรียกว่าเป็นอินดีน่าเขาเรียกอินเดียนาโจนเมืองไทยเนาะนะครับแกก็จะแบบแต่งตัวแบบลุยป่าแล้วแกก็จะขับรถโฟร์วิวขึ้นไปแล้วก็จะเก็บภาพมาให้พวกเราซึ่งตอนเราเป็นเด็กกันนะเราก็จะติดตามรายการของพี่โจยบางจากครับผมและล่าสุดผมนึกไปถึงรายการของพี่กนกที่แกแบบว่าไปทำรายการลายกนกอะฮะแล้วแกก็จะไปตามวัดร้างไปตามสถานที่ต่างๆที่แบบเราก็เฮ้ยโอ้โหเออ แกก็ลุยเข้าไปได้นะบางอันก็จะเป็นวัดเป็นเขาไปเลยแบบเนี้ยแล้วก็ไปตามเรื่องตำนานต่างๆอะไรแบบเนี้ยครับ ถ้าสมมุติไปดูดีๆนะผมเคยออกรายการอยู่หลายรายการเหมือนกันนะครับตอนที่ยังทำงานอยู่ก ็ คือพาไปสำรวจเนี้ยนะฮะ ทำอ้นทำ ครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมกะว่าจะไม่ได้เข้าไม่ได้โทรไปเล่าไง ครับ ไม่ได้โทรไปเล่ากับพี่ป๋องเพราะว่าเดี๋ยวโทรไปบ่อยแล้วก็ ไม่เป็นไร เดชอก็จะเบื่อไง ไม่เป็นไรผมว่าเราก็แชร์กันคนไหนที่เขาเบื่อไม่เป็นไรครับผมว่ามันเรื่องแบบนี้ผมว่ามันมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันได้ ประเด็นคือเนี่ยผมกำลังทำพอทำเสร็จปุ๊บพี่เก่งโทรมาเอ๊ะทำไมพี่เก่งโทรมาพอรับสายปุ๊บพร้อมไหมอ้นพร้อมไหมพร้อมที่จะเล่าไหมอ้น อ ้าวเรื่องอะไรครับพี่เก่ง พร้อมไหม นี่รู้ได้ยังไงผมว่าถาม ถือว่าเป็นความบังเอิญกันละกัน นั่นแหละครับแล้วก็ FC ฝากที่ดึงพี่ป๋องเลยนะ FC ผมนะ โอ้ยขอบพระคุณมาก เขาฝากบอกพี่ป๋องด้วยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาเลย ก็ที่หนึ่งก็จะมาสักวัน2วันอย่างสัปดาห์เนี้ยพี่วางว่าพี่มาวันนี้แล้วก็จะมาวันศุกร์คือมันต้องแบบแบ่งๆกันละฮะก็นอกจากพี่ก็ยังมีทั้งพี่เก่งพี่ตั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สัปดาห์นึงมี5วันเนาะนะแล้วก็แบ่งๆกันจัดรายการส่วนเสาร์ที่ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงก็คือเป็นพี่ขวัญเป็นพี่โก้เป็นน้องตั้มเป็นป้าอ้อนอะไรแบบเนี้ยครับอือฮึนะครับ จริงๆแล้วเรื่องลุงเนี่ยมีหลายเรื่องแต่ผมจะคัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับป่ากับโบราณคดีมาอย่างเดียวเลย เอาได้เลยโอนได้เลยอ่ะฝากหน่อยสำหรับแฟนรายการถ้าอยากติดตามโอนกับผองเพื่อนติดตามได้ที่ไหนครับ นักแฟนเพจนะครับ Facebook นะนักโบราณคดีนอกตำราครับ ติดตามได้นะ ลงเรื่องอาทิตย์ละเรื่องครับ ติดตามกัน การขุดค้น เ กี่ยวกับการสำรวจของแปลกๆแล้วก็เรื่องลี้ลับนะแล้วก็สอดแทรกความรู้ให้กับท่านFC Fanpage นะครับ เ ป ็ นต่อด้วย เพื่อต่อยอดความรู้ด้วยได้ครับมีข้อความอ้นเดี๋ยวพี่พยายามจะไล่เรียงข้อความกันแล้วกันนะจากคุณเลร็อกนะฮะบอกว่าลุงนักโบราณคดีของกรมโบราณคดีแกจะมีคาถาป้องกันตัวก่อนจะเข้าสำรวจจะมีการท่องคาถาก่อน ก็จะมีมีดของแกนะที่เคยเล่าไป ครับ ที่แล้วครับ เออ ยอดธงชัยเฉลิมพลนะครับ เออนะฮะแล้วก็คุณหมูบินครับบอกว่าผมเป็น FC เพจนี้อยู่ครับ นี่ แฟนรายการส่งมาแล้วก็ความที่ลงท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์นะ220นะครับบอกพี่ป๋องติดตามรายการของลุงโจยลุงของผมด้วยผมก็เป็นแฟนตัวยงรายการพี่เช่นกันจากคุณฟาร่าพาว107ผมนี่เป็นแฟนของพี่โจยบางจากเลยฮะรายการอินรายการที่ถือว่าเป็นขวัญใจของผมในตอนเด็กเลยนะชอบมากตอนนี้แกไปลุยตามที่ต่างๆนะผมเห็นจังว่ามีเรื่องเหล็กลงเหล็กไหลอะไรด้วยนะสนุกมากเออนะเด็กรุ่นนี้ก็ลองไปหาดูกันแล้วกันนะนะครับแล้วก็อู่ข้อความเยอะเลยฮะจากคุณเพชรค้อวังนะฮะเขาบอกว่ายังมีพี่ป๋องผมเห็นมาแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษน่าจะหมายถึงกู่เขาบอกว่าเขาเรียกว่ากู่เออเขาเรียกว่ากู่นะ เจดีนะครับ ใช่เขาบอกยังมีอยู่ฮะที่จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเรียกฮะ ใช่ ม ี เจดีทางเหนือก็จะเรียกกู่เหมือนกันแหละกู่คำก็คือเจดีทองคำเนี่ยก็ค ือ ตะถูกเหมือนกัน ครับโอ้โหข้อความส่งมาเยอะเลยอ่ะขอบคุณมากอ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะพี่ป๋องจะบอกประจำนะอ้นก็ไปหาเรื่องราวแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะนะเล่ากับพี่ก็ได้เล่ากับพี่ๆคนอื่นก็ได้นะครับอ้น นี่ผมมาเล่าก่อนที่จะลงเลยนะเนี่ย FC ผมยังไม่ทราบเลยนะเนี่ย ถ้างั้นหลังจากนี้ไปก็รีบไปลงนะเพราะว่า FC น่าจะรอติดตามอยู่นะครับ ครับผม โอเคอ้นขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นเป็นเรื่องสองเราในคืนนี้ฮะต่อจากเรื่องของน้องนินฮะจุดจบของผู้บุกรุกหัวฟังครับบุกรุกหัวฟังครับ สนับสนุนโดยสั่งปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.thคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญ น้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้จะยกอีเมลจากคุณเต๋ากับเรื่องสัญญาอะไรไว้เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับพี่ชายและก็พี่สะใภ้ของคุณเต๋าเองวันนั้นคุณเต๋าเล่าให้เราฟังว่าจำได้ดีเพราะเป็นวันแต่งงานของพี่ชายและพี่สะใภ้พี่ผู้ชายมีชื่อว่าคจศรีส่วนพี่สะใภ้มีชื่อว่าคุณเบนเขาทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่ปี2545เป็นเวลา10ปีก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันเรื่องนี้เกิดขึ้นคืนก่อนแต่งงานตัวพี่ชายของคุณเต๋าและพี่สะใภ้กำลังเตรียมงานจัดงานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพพอจัดงานเสร็จทั้งคู่ก็พากันแยกย้ายไปนอนส่วนที่เหลือของงานก็ยังจัดไม่เสร็จเรียบร้อยเลยให้ญาติๆและก็ออร์แกไนเซอร์จัดต่อตัวพี่ชายและก็พี่สะใภ้ต่างแยกย้ายกันนอนไปนอนกันคนละห้องเพราะตามความเชื่อของคนสมัยก่อนว่าห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอกันก่อนวันแต่งงานแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นขณะที่พี่สะใภ้ก็เล่าให้คุณเต๋าฟังว่าจู่ๆระหว่างที่เธอกำลังนอนเธอหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงตอนนั้นพี่สะใภ้ตาไม่ฝาดแน่นอนแต่ร่างกายของเธอขยับไม่ได้และระหว่างที่พี่สะใภ้กำลังเพ่งตาดูว่าตาฝาดหรือเปล่าร่างของผู้หญิงคนนั้นก็กำลังเดินเข้ามาหาเธอค่อยๆเดินมาถึงที่เตียงแล้วกระโดดขึ้นมาคว่ำที่ตัวพี่สะใภ้ของคุณเต๋าจากนั้นก็มือค่อยๆบีบคอตอนนั้นพี่สะใภ้เล่าคุณเต๋าฟังว่าพยายามจะดิ้นเพราะหายใจไม่ออกและพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครได้ยินพยายามดิ้นแล้วดิ้นเล่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หยุดสักทีจึงพยายามสวดมนต์ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ไปยังคงนั่งค่อมอยู่บนตัวพี่สะใภ้และยังคงบีบคออยู่ตอนนั้นพี่สะใภ้คุณเต๋ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเลยนึกอะไรไม่ได้ก็เลยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยคลายมือแล้วร่างของเธอค่อยๆหายไปจนตัวพี่สะใภ้คุณเต๋าสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็หลุดจากพันธนาการแล้วก็รีบเปิดไฟเธอหายไปแล้วในคืนนั้นพี่สะใภ้ก็เลยโทรไปหาคุณแม่แล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยรีบขึ้นมานอนอยู่ในห้องนอนห้องเดียวกับพี่เขาด้วยแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่ห้องพี่ชายของคุณเต๋าเป็นผู้หญิงคนเดิมทำเหมือนเดิมคือไปนั่งค่อมตัวพี่ชายเหมือนที่ทำกับพี่สะใภ้พี่ชายก็พยายามเพ่งมองว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเพราะตอนนั้นผมของเธอยาวลงมาปิดใบหน้าแต่รูปร่างพี่ชายบอกว่ารู้สึกคุ้นกับผู้หญิงคนนี้แต่พยายามนึกก็นึกไม่ออกพี่ชายก็ไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่เขาสนใจก็คือพยายามทำให้ผู้หญิงคนนี้หลุดออกไปให้ได้เพราะเธอกำลังนั่งค่อมเขาแล้วก็บีบคอของพี่ชายของคุณเต๋าอยู่พยายามเท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ออกไปสักทีระหว่างนั้นระหว่างที่พี่ชายคุณเต๋าพยายามหาทางทุกวิถีทางสวดมนต์ก็แล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ก็แล้วเพื่อจะให้หลุดออกมาจากตรงนั้นจู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาดังมาจากร่างของผู้หญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นมาว่าจำอะไรได้ไหมสัญญาอะไรไว้พี่ชายคนเฒ่าก็ตกใจกับคำพูดแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนนั้นพูดมาคืออะไรจนในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆปล่อยมือแล้วก็วับหายไปกับตาพี่ชายสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งตกใจมองรอบๆข้างและพยายามดูตรงระเบียงและบริเวณในห้องต่างๆว่าเธอยังอยู่อีกไหมปรากฏว่าเธอไปแล้วจริงๆคืนนั้นพี่ชายคุณเต๋าหลับไม่ลงไปทั้งคืนจนถึงเช้าวันแต่งงานพี่ชายกับพี่สะใภ้ก็ได้แต่งงานกันงานพิธีตอนเช้ากับเลี้ยงตอนเย็นก็ผ่านไปด้วยดีจนถึงพิธีการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องพิธีการก็ผ่านไปในห้องก็เหลือแต่ตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งคู่ต่างไปทำธุระส่วนตัวเสร็จก็พากันกำลังจะเข้านอนระหว่างที่ทั้งคู่กำลังนอนอยู่และกำลังเคลิ้มอยู่นั้นปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏกายเห็นอีกและเธอก็เดินเข้ามาในห้องเหมือนเดิมทั้งพี่ชายและพี่สะใภ้ของคุณเต๋าตอนนั้นร่างกายขยับไม่ได้ทั้งคู่ได้แต่จ้องมองเขาเหลือบตามองหน้ากันทั้งคู่ว่าเธอเห็นไหมว่าคุณเห็นไหมทั้งคู่ก็เลยเห็นเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเดินขึ้นมาบนที่นอนมาแทรกระหว่างกลาง แล้วเธอก็ค่อยๆเอามือทั้งสองข้างบีบที่คอพี่ชายคุณเต๋าและบีบที่คอพี่สะใภ้ระหว่างนั้นทั้งคู่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างก็พยายามสวดมนต์กันทั้งคู่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสวดมนต์ต่างคนต่างสวดเสียงไม่เป็นภาษาระหว่างนั้นเองร่างของผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่าจำได้ไหมสัญญาอะไรเอาไว้ผู้ชายก็นึกไม่ออกว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมาคืออะไรจนในที่สุดร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายไปจนวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็อยากย้ายพากันกลับบ้านพี่ชายคุณเต๋าเดินทางมาถึงที่บ้านเขาก็เอาข้าวของเก็บเข้าที่เข้าทางระหว่างนั้นสิ่งที่คิดอยู่ในหัวและนึกอยู่ตลอดว่าผู้หญิงคนเมื่อคืนเป็นใครทำไมรู้สึกคุ้นจังเลยทำไมเรานึกไม่ออกพี่ชายก็เก็บของไปเรื่อยๆอยู่ในบ้านจนเดินไปถึงลิ้นชักที่เก็บของไว้เปิดออกมาในนั้นมีอัลบั้มรูปเก่าๆพี่ชายดึงออกมาแล้วเปิดดูพอเปิดดูพี่ชายก็ถึงบางอ้อเพราะจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคืออดีตแฟนที่จะเคยแต่งงานด้วยแต่ความสุขก็จางหายไปเพราะเจ้าสาวดันช็อกหมดสติและเสียชีวิตในคืนก่อนงานแต่งด้วยโรคประจำตัวจนพี่ชายก็นึกออกว่าผู้หญิงคนนั้นคืออดีตแฟนที่ชื่อนกที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะรักกันตลอดไปแม้กระทั่งฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปก็ยังคงรักกันอยู่จนพี่ชายของคุณเต๋าก็โทรไปสารภาพกับพี่สะใภ้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เราเจอกันเมื่อคืนคืออดีตแฟนเก่าของเขานั่นเองด้วยตอนนั้นสภาพที่เธอมาหาพี่ชายผมยาวปิดหน้าเลยทำให้มองเห็นไม่ชัดว่าเธอเป็นใครและไม่น่าเชื่อว่าที่เกิดเหตุที่แฟนเก่าของพี่ชายตายคือโรงแรมเดียวกันกับที่พวกเขาทั้งคู่แต่งงานนั่นแหละและห้องที่พี่สะใภ้นอนก็คือห้องที่เกิดเหตุนั่นเองแฟนเก่าของพี่ชายของคุณเต๋าตายตรงเตียงนี้แหละพอวันเวลาผ่านไปพี่ชายก็ลืมแฟนเก่าคนนี้ได้หลังเหตุการณ์ผ่านไป2ปีตัวเขาก็เลยตัดสินใจและมีแฟนใหม่ก็คือพี่สะใภ้ของเขานี่แหละพอพี่สะใภ้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็นัดแนะกับพี่ชายคุณเต๋าไปทำบุญให้กับผู้หญิงคนนี้ระหว่างทำบุญไปพี่ชายคุณเต๋าก็นึกถึงแฟนเก่าและก็อธิษฐานให้เธอมารับส่วนบุญส่วนกุศลไปเรื่อยๆพอทำบุญเสร็จทั้งคู่ก็เดินทางออกมาจากศาลาวัดจู่ๆก็ได้มีลมแรงๆพัดมาหอบใหญ่พวกเขาทั้งคู่เลยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงรับบุญและคงปล่อยให้พี่ชายของคุณเต๋ามีชีวิตใหม่กับแฟนคนใหม่ได้แล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นวิญญาณของแฟนเก่าพี่ชายอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณเต๋ากับเรื่องสัญญาอะไรไว้อย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าขอและขอบคุณจากผมขวัญที่มันพาและทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.th เอาละฮะเรามากันที่สายของพี่สุพจน์ครับที่บอกว่าเป็นแค่เศษตังค์ตอนนี้พี่สุพจน์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ สวัสดีครับพี่ป๋อง ฮะพี่สุพจน์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากที่ทำงาน อ่าฮะโทรจากที่ทำงานแล้วตอนนี้ตัวพี่สุพจน์อยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะพี่สุพจน์ครับถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมให้ลูกให้หลานให้แฟนรายการฟังหน่อยนะเหตุการณ์มันย้อนไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมานะฮะที่บอกว่าเป็นแค่เศษตังค์เนี่ยนะที่วัดนึงที่สระบุรีเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ ผมจะเล่าเลยนะครับ ครับ ผมตอนผมเป็นเด็กเนี่ย ผมก็ไปอยู่วัดใช่ป่ะ อืม ผมไปอยู่วัดได้ปีกว่าแล้วผมก็เก้าขวบแล้วตอนนั้น อืม แต่ช่วงระยะที่อยู่วัดมาเนี่ยผมก็ถูกเด็กวัดรุ่นพี่รังแกโดยมาตลอดอ่ะกลัวพวกเขามากเลยเพราะเขารังแกเก่ง อืม อยู่มาวันหนึ่งที่วัดเนี่ยเขามีศพผู้หญิงเข้ามาที่วัดเขาก็เอาศพมาไว้บนศาลาใหญ ่ครับ ญาติพี่น้องเขาก็มาเต็มเลยเพราะว่าศพผู้หญิงคนนี้เขาทางฐานะทางบ้านเขารวยไว้ไงไอ้ตอนที่เขามารดน้ำศพใช่ป่ะบนศาลารดน้ำศพก็จะเอาศพเนี่ยใส่โลงใช่ป่ะผมก็มายืนดูเนี่ยแหละตามปกติพวกเด็กวัดรุ่นพี่ผมอะไรผมก็มาดูกันเด็กวัดด้วยกันดูเขาทำศพเอาไว้ง่ายทีนี้เขาศพผู้หญิงคนนี้เขาอายุ24ชื่อเขาผมว่ายังจำได้ อ ายุ24เขาเสียชีวิตเพราะเป็นไข้ทับฤดูสมัยก่อนถ้าใครเป็นไข้ทับฤดูในโอกาสรอดก็ยากหน่อย อ๋อเหร อสมัยก่อนผู้หญิงเป็นไข้ทับฤดูนี่ก็เรียกว่าเสียทีนี้ตอนเขาเอาศพใส่โรงใช่ป่ะเขาก็เอาเงินเนี่ยโปรยใส่ในโรงเต็มเลยโ อ ้เงินบานเลยฐานะทั้งบ้านเขารวย ครับ เขาก็โปรยก็อยู่ประมาณเงินอ่ะเกือบ 2,000 น่ะเหรียญบาท ครับ เหรียญบาทเหรียญ5แล้วก็แบงค์10แบงค์20อะไรประมาณเนี้ยผมก็ดูตามปกติอ่ะเรื่องธรรมดาที่ดูเขาใส่โรงกันเอาไว ้ ทีนี้เขาก็ทำการสวดอภิธรรมอะไรตามปกติของเขาแหละแต่ด้วยที่ว่าฐานะทั้งบ้านเขามีเงินเนี้ยแหละเขาก็จะเอาศพเนี่ยเก็บไว้100วันเพื่อจะได้เผาที่เขาก็จ้างช่างก่อสร้างเนี่ยมาสร้างไงสร้างที่บรรจุศพอ่ะแบบของคนไทยเราอ ่ ะก็พวกก่อหินบล็อกก่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำมา 3-4 วันแล้วมันก็ทำไม่เสร็จทันทีอ่ะเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะพี ่ครับ ฝนมันก็ตกฝนมันตกอ่ะมันก่อไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็ทำทั้งกลางวันกลางคืนนะแต่ว่าฝนมันตกก็ทำไม่ได ้ ทีนี้เขาก็เลยเลื่อนศพไปไว้5 คืนเพื่อหวังจะได้บรรจุไงมันก็ไม่เสร็จเพราะฝนมันตกเขาก็เลื่อนไป7 คืนพอ7 คืนแล้วมันไม่เสร็จอ่ะเขาก็เลยคิดว่ายังไงรอให้เสร็จแล้วค่อยมาบรรจุอะไรเงี้ยมันจำเป็นจะต้องเอาศพเนี่ยไปไว้ที่โกดังเก็บศพ อ่ะฮะเดี๋ยวตอนแรกเอาไว้ที่วัด ก็ที่วัดเนี่ยวัดมันก็มีโกดังเก็บศพ ครับ แต่โกดังเก็บศพวัดผมนี่มันจะเป็นโกดังเก่ามากทำด้วยสังกะสีล้อมใหญ่พอสมควร อ ่ะหลังคาก็เป็นสังกะสีเป็นสร้างมานานแล้วว่าง่าย40-50 ปีแล้วก็ปูพังๆตามกาลเวลาของมันนะ ครับ ข้างในโกดังเก็บศพเนี่ยมันก็จะมีศพตั้งเป็นชั้นเต็มไปหมดเลยที่ญาติพี่น้องเขายังไม่ได้เอามาเผาอะไรอย่างเงี้ยก็มีโรงหล่นมาบ้างตะแคงบ้างศพแห้งๆเฮิ่งๆเยอะศพแห้งศพผุโรงผุอะไรเงี้ยเต็มหมดผมเคยแต่ชะเง้อมองนะไม่เคยเข้าไปหรอกเพราะต้องเวลาเข้าศพใหม่เข้าไปเก็บอ่ะเขาก็จะยกโรงเก่าๆเนี่ยขึ้นตามชั้นเพราะว่ามันหล่นไง ครับ ทีนี้วันนั้นอ่ะเขาก็เอาศพเนี่ยไปไว้ที่โกดังเก็บศพแล้วโกดังเก็บศพผมก็ไปยืนดูเนี่ยแหละแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในหรอกเพราะข้างในมันน่ากลัวสยองโกดังเก็บศพผมไม่เคยเข้าไปเกี่ยว คร ับ ผมก็ว่าเย็นบอกว่ากลับมาที่กุฏิอะไรเงี้ยค่ะพวกเด็กวัดรุ่นพี่ผมมันก็มาหาผมบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไอเดี๋ยวคืนนี้เองต้องไปธุระกับพี่นะถ้าเองไปธุระกับพี่คืนนี้นะพี่จะเลิกแกล้งเองอีกเลยไอผมก็ถามว่าพี่จะไปไหนกันเหรอเองไปเถอะเดี๋ยวแบ่งตังค์ให ้ ผมก็ไม่รู้นะผมว่าตอนนั้นก็ประมาณสักเกือบ4 ทุ่มนะประมาณ4 ทุ่มได้ละมันก็มาเรียกผมที่หน้ากุฏิแต่หลวงพ่อผมยังไม่นอนหรอก3 คนเนี่ยไอ้ข้อมไอ้แบนเนี่ยไอ้รัฐ3 คนเนี่ยเขาก็มาเรียกผมหน้ากุฏิก็ลงไปถามว่ามีอะไรพี่มันก็หยิบกระป๋องไอ้นี่ให้ผ ม กระป๋องไอ้นมผงตาหมี กระป๋องนม มันจ่อลวดจ่ออะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็ถ้าเราจุดเทียนแล้วเอาเทียนไปตั้งข้างในเป็นไฟฉายใช่ป่ะล่ะแต่ว่ายังไม่ได้จุดก็พาผมเดินไปข้างไอ้โกดังเก็บศพผมก็ถามว่าพี่มานี่ทำไมเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์ในโรงกันผมก็บอกโอ้พี่ผมไม่เอาด้วยหรอกถ้าว่าไม่เอาไม่ได้มึงจะไปเปล่ามันก็เขกหัวผ ม เรื่องความที่ผมกลัวไงถ้ามึงไม่ไปมึงจะแกล้งมึงตลอด เ ลยผมก็กลัวแบบผมก็เดินเพราะมันเข้าข้างหน้าไม่ได้เพราะมันเป็น ประตูมันจะเป็นประตูสังกะสีเนี่ยล็อกแกไว ้ครับ ก็อ้อมกันไปข้างหลัง อ้อม ไปข้างหลังปุ๊บมันจะสังกะสีมันจะผุๆหน่อยอ่ะก็ค่อยๆแหวกกันเข้าไปผมก็แหวกเข้าไปใช่ป่ะได้ผมเข้าก่อนเลยนะ เออ เล็กมันก็เข้าตามมา ครับ เข้าตามมาผมก็จุดเทียนจุดเทียนแล้วก็เอาเทียนน่ะยัดเข้าไปในกระป๋อง ครับ กระป๋องเพื่อส่องเหมือนใช้ฉายง่ายๆมันจะสว่างถ้าเกิดสว่างเดี๋ยวพระเพื่อจะมองจะเห็นกัน อ ืมๆๆผมก็ส่องโอ้กลางวันก็สยองอยู่แล้วกลางคืนมึงยิ่งแปลกแล้วใหญ่แล้วมันมีแต่โรงศพทั้งนั้นอ่ะมีผู้เป็นชั้นๆเลยเป็นชั้นไม้แต่ผมรู้ว่าเขาโรงใหม่มาตั้งไว้ตรงนี้เพราะผมเห็นเมื่อตอนเย็นผมก็เดินมาพวกเขาก็เข้ามาด้วยนะ คร ับ มันก็มีทางแรงมาเข้ามาด้วย3คนเข้ามาถามคนปุ๊บผมก็ส่องไฟมันยิ้วมากกว่าผมนี่มีอายุ14-15แล้วแรงก็ดีง ั ดฝาลงกันแต่ตอนนั้นผมคิดในใจไอ้พวกนี้มันต้องเคยมาลักเงินปากผีเนี่ยแล้วผมเคยดูหนังเรื่องเงินปาก ครับ สมัยก่อนนะครับแต่ผมคิดในใจไอ้มึงเอาแบบนี้มึงจะไม่กลัวผีกันหรอวะ ใช ่แล้วผมอยู่วัดปีกว่าก็จริงอะแต่ผมก็เป็นครั้งแรกของชีวิตนะที่เห็นผีจ่าที่สุดครั้งเนี้ย คร ับผมก็ส่องพวกมันก็งัดโรงกันแบบไม่สนใจเลยเพื่อจะเปิดฝาโรง เ พราะมันเปิดฝาโรงเท่านั้นพี่ป๋อง ครับ หลบเศษควันเนี่ยพี่กินเอากลิ่นมันจะฟุ้งแค่โ อ ้โหเหม็นอึบเลยผมก็ปิดหน้าหนี ครับ ปิดหน้าหนีพวกผมก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวมุม เดียวนะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่หัวมุมหัวมุมตรงไหน หัวมุมข้างหลังผม ครับ ผมเห็นนี่ผู้หญิงที่ไหนไม่ยืนในโกดังเก็บศพอะม ัน ไม่น่าจะมีผมก็เรียกที่เขาสามคนพี่ผู้หญิงยืนอยู่ผู้หญิงยืนอยู่เพื่อนไอ้รุ่นพี่ผมก็บอกมือนี่ปากเสีย ม ันจะไปมีผู้หญิงที่จะมายืนในโกดังเก็บศพวะนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องไงเขาบอกไงทีนี้มันก็บอกใช้ไฟผมก็กระดกกระป๋องส่องไฟให้มันซึ่งส่องไฟแล้วก็เห็นไอ้ผู้หญิงคนนี้ตะกี้มันยืนอยู่นู่นมันนอนอยู่นี ่ เราก็นึกในใจไอ้นี่ต้องผีแน่ๆเลยแต่เราก็หันไปมองอีกเราก็หันไปเห็นเขาก็ยืนอยู ่ ผมบอกพี่ผู้หญิงจริงๆพี่ผู้หญิงมันไม่สนเราพวกมันความโลภ ไ ปก้มก้มไปเก็บเงินกันมันไม่กลัวผีกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ผมบอกพี่ผีจริงๆมันก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วไหนว่าผีด้วยความที่ผมส่องไปข้างหน้าใช่ป่ะข้างหลังมันก็จะสลัวใช่ป่ะมันก็หันไปมองผมก็หันไปมองมัน ครับ แต่มันไม่มีพี ่หมายว่าเขาหายไปแล้ว เขาหายไปแล้ว อ หายไปแล้วผมก็หันมองซ้ายมองขวา ผม ก็ก้มเก็บเงินเพราะมันโลภไงผมก็หันซ้ายหันขวาหายไปไหนผมไม่เห็นทั้งสองครั้ง อ ่ะผมก็เงยหน้าขึ้นไปข้างบน คร ับ โน่นไปนั่งอยู่บนคือโน่นโอ้โหพี่ยิ่งอย่างกับหนังไม่น่า ไปนั่งอยู่บนคือของตัวโกดังเก็บศพอ่ะนะ ครับผมกับโรงเขาเนี่ยแหละแต่เขาใส่ชุดสีขาวนะช ุ ดขาวเหมือนชุดแต่งงาน แ ล้วเนี่ยผมก็บอกผีพูดแบบติดกลางนะผมบอกพี่แบนผีมันก็หันมาเขกหัวผมปั้งไอ้ปากเสียผีผึ่งพี่ที่ไหนผ ี นอนอยู่ในโรงนี ่ หรือนี่แล้วก็เอามือไปล้วงในซอกปกเขาอ่ะเพราะมันมีแบงค์เขาแบงค์ยัดแบงค์10แบงค์20แบงค์100ยัดไปที่หน้าอกไงไอ้ตอนนั้นผมมาตาค้างแล้วเพราะผมเห็นเขาค่อยๆหมุนตัวแล้วก็ย้อยตัวลงเอาขาเกาะขื่อไว้แล้วก็ค่อยยืดตัวลงมาผมก็บอกพี่แพนพี่ค่อมผีคือเราบอกต้องหลายครั้งมันไม่เชื่อไง เดี๋ยวนะพี่สุพจน์พยายามบอกขนาดนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เห็นหรือเปล่า เขาไม่เห็น เ ขาก็หันมา เ คาะหัวผม ครับ หัวผมป้องเนี่ยโอ้ว่ามึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องเผื่อมีที่ไหนจนผมผู้หญิงอะย้อยมาตรงกลางโรงเนี่ยมันถึงรู้ว่ามีผมย้อยลงมาม ันก็หยุดสิ หยุ ดปุ๊บก็เงยหน้าข ึ้ นมาว่าโอ้โหเท่านั้นนะพ ี ่มันไม่รอผมเลยท ชื่อไหมว่าไอ้สังกะสีที่เขาตีไว้ขอบโกดังเก็บศพมันถีบมันทีเดียวอ่ะ ครับ มันออกไปได้โอ้ไม่อยากเชื่อตีปั้งเดียวอ่ะสามคนเนอะคนละตีเนี่ยถีบถีบคนละช่องเลยเร็วเร็วจริงแสดงว่ามันต้องเคยเห็นผีมันต้องรู้แต ่ แล้วมันความโลภของคนไงเงินเยอะไงผมก็ทิ้งกระป๋องเลย ครับ มุดใต้โรงตรงที่ผมเข้ามาเข้ากันมาผมมุดอ้อมออกวิ่งตรงนู้นปุ๊บโ อ ้แล้วเสียงนี่หมาหอน ครับ โอ้ทั้งวัดน่ะหมาหอนมากเลย อุ้ย พอผมมุดออกมาได้ผมก็วิ่งผมนึกถึงหลวงพ่ออย่างเดียวตอนนั้น ครับ แล้วผมได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะตามหลังมาไอ้3คนนั้นมันวิ่งไปไหนรู้ป่ะพี ่ มันวิ่งไปโบสถ ์ครับ มันรู้ว่าไปอยู่ในโบสถ์อ่ะจะต้องรอดอะไรประมาณ แล้วตัวพี่สุพจน์อ่ะ ผมวิ่งกลับกุฏิผมวิ่งมากลับกุฏิพอดีหลวงพ่อผมมาเขาเข้าไปจำวัดที่ในห้องแล้วแต่กุฏิผมเนี่ยหลวงพ่อผมเขาก็เก่งคาถาคมเหมือนกันเขาล้อมสายศีลรอบกุฏิไว ้ครับ ผมวิ่งมาผมก็มาหาหลวงพ่อตะโกนเรียกเลยหลวงพ่อหลวงพ่อพี่หลอกทีนี้ผมก็เคาะประตูด้วยใช่ป่ะหลวงพ่อก็เปิดประตูมา ครับ ผมจำอะไรมาผมบอกหลวงพ่อผีตามผมมาผีเผอที่ไหนมีผมบอกพวกเด็กวัดรุ่นพี่อ่ะพี่แบนพี่คอมอ่ะ เ ขาพาผมไปเอาตังค์ที่โรงมาผีตามมาหลวงพ่อบอกไอ้ห้าข้าวปลาก็มีกินกันจะไปเอาเงินปากผีกันทำไม ถูก หลวงพ่อก็เลยเดินออกมาข้างหน้ากุฏิพี่ผู้หญิงคนนี้ก็มายืนอยู่ที่ตีนบันได เดี๋ยวผีผู้หญิงคนนี้นะ ยืนอยู่ที่ตีนบันไดแล้วเขาก็พูดว่าเอาคืนมาเขาพูดช้านะเขาพูดว่าเอาคืนมาเอาคืนมาถ้าไม่คืนนะไม่ยอมเขาบอกถ้าไม่คืนเขาไม่ยอมจะให้ตายเลย เดี๋ยวนะเขาพูดต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็ตัวพี่สุพจน์เหรอ ครับผมไม่ยืนอยู่บนกุฏิผมยืนอยู่หลังหลวงพ่อแล้วก็กอดเอวหลวงพ่อไว ้แสดงว่าหลวงพ่อก็เห็นตัวพี่สุพจน์ก็เห็นว่าเขามาทวงตังค์อ่ะมาทวงเศษตังค์อ่ะ ครับขึ้นกุฏิไม่ได้ ครับ หลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมอย่าทำอะไรลูกศิษย์อาตมาเลยอาตมาขอบิณฑบาตกันแล้วกันเขาบอกเขาไม่ยอ ม เพราะว่าเขาตายเขาก็ไม่อยากตายอยู่แล้วเขายังไงอายุแค่24เองเขาอยู ่ เขาบางอย่างเขาเป็นเชื้อตีนด้วยเขาก็คงยังหวงสมบัติเขาแหละผมบอกเขาไม่ยอมถ้าไม่ไปคืนเขาคืนนี้นะ โอ้โห จะเอาให้ตายเลยเขาบอก แล้วทำยังไงอ่ะ หลวงพ่อบอกเดี๋ยวอาตมาจะไปเอาให้เดี๋ยวอาตมาจะไปเคลียร์ให้หลวงพ่อพูดแบบนี้ผมบอกอายมกลับไปก่อนเถอะหลวงพ่อก็เลยลงกุฏิมาพาผมไปหาอาจารย ์ พาไปหาอาจารย์ก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์พระครูผมก็บอกว่าโอ้โหและไอ้สามตัวดีนี่มันก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะมันถึงรังแกเขาทั้งวัด ครับ เขาบอกไปหามันมันอยู่ที่ไหน แ ต่ตอนนั้นหมายังหอนอยู่นะ ครับ ผมก็บอกหลวงพ่อว่าเห็นมันวิ่งมาทางไปทางโบสถ์เนี่ยก็ไปหากันไปเจอโอ้โหมันเป็นทำอะไรอยู่วะพี่ป๋อง ทำอะไร ไปคุมเอาจีวรคุมองตัวสั่นงงงกสามคนน่ะรุ่นพี่มันรู้อะไรดีกว่าเราอยู่แล้วตัวสั่นมือหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นก็มีทั้งหลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็เนน ครับ แล้วก็แต่อาจารย์ไม่ได้ลงกุฏิมาอาจารย์บอกให้ไปจัดการแล้วก็มาหาด้วยมาหาเขาบอกว่าเอาไปคืนเขาบอกว่าถ้าไม่คืนเขาตายแน ่ ตายแน ่ครับ แล้วพี่ป๋องที่เราพวกผมต้องเอาเงินไปคืนที่โกดังเก็บศพอ่ะอันนี้ผมเดินไปถึงที่โกดังเก็บศพกันแล้วเขาจะให้เข้าเอาเงินเข้าไปใส่ที่โรงแล้วปิดฝาโรงไงโอ้โหเราถึงเห็นมาหน่อหน่อเราก็ไม่เข้าแล้วผมไม่เอาเราผมกลัวหลวงพ่อ เอาแล้วทำยังไงอ่ะ ผมบอกให้หลวงพ่อเข้าไปด้วยหลวงพ่อไม่ได้ไปเอามาจะให้หลวงพ่อเข้าได้ไงหลวงพ่ออยู่หน้ากุฏิไอ้อยู่หน้าประตู เรามาเราก็ต้องไปคืนดิ ก็ผม4คนเนี่ยต้องไปคืนแล้วผมก็เปิดประตูออกไปไอ้มันจะมีปลั๊กไฟมันจะมีสวิตช์ไฟอยู่เก่าๆอยู่ตรงที่เสาไม้ก็เปิดไฟเปิดไฟก็จะเป็นในหลอดไฟสีแดงเทียนลงกลมๆอ่ะมันไม่มีรีออนมันก็แดงๆไว้ง่ายฝาโรงก็ยังปิดอยู ่ เรามองแบบทั่วเลยอ่ะ อย่าออกมานะอะไรเงี้ยคือเรากลัวเพราะเราถึงเห็นเขามาสักกี้เนี่ย ใช่ไหม แล้วหลวงพ่อยืนอยู่ข้างหน้าประตูอ่ะไม่ยอมเข้ามาด้วยอ่ะ ครับ ผมก็บอกพ่อเข้ามาด้วยก็จูงแขนหลวงพ่อพ่อไม่เข้าหลวงพ่อคงจะกลัวทั้งหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งเนร เ นี่ยก็ไม่เข้า ครับ พวกผมก็เลยต้องเข้าไปสี่คนผมก็ยกมือไหว้พี่ผมขอโทษนะเพราะมันมาเกินพี่แล้วแล้วโอ้โหเราเห็นร่างเขานอนอยู่ในโรงอ่ะพี่ลองนึกสภาพดิ อ ืดด้วยเจ็ดวันแล้วอ่ะเอาเงินใส่เสร็จแล้วผมตัวก็เล็กไอ้พวกสันดานมันก็เอาให้ผมเนี่ยเป็นคนไปอยู่หัวโรงเพื่อจะยกฝาโรงปิดโอ้โหบ้าที่เสียงเนี่ยตัวมันใหญ่ใหญ่อย่างนั้นไม่ยอมปิดมันกล ั วมันสามคนมันแค่จะยืนเป็นตัวเดียวกัน เ นี่ยยืนเบียดกันเลย ครับ ให้ผมไปอยู่ตรงหัวโรงเลยซึ่งหัวโรงก็อยู่ติดข้างในอ่ะแล้วผมก็ช่วยกันยกฝาโรงมาปิดไม่ได้ต่อตะปูตะปูแค่ตบยังไม่อยากจะตบเลยเพราะกลัวอะไรกลัวจะไปเรียกเขาตื่น ครับ แค่ประกบฝาไว้เฉยผมก็ออกมาแล้วผมออกคนสุดท้ายด้วยนะยังไม่ทันจะออกเลย ครับ ไฟดับโอ้โหไฟดับเฉยเลย ครับ พี่เคยดูหนังแล้วเวลาแย่งกันออก เคยดูดิ มันเป็นแบบนั้นนะเป็นหนังโรงหนังสมัยเก่าอ่ะแล้วเด็กอ่ะแล้วเราก็จะเบียดออกกับผู้ใหญ่ออกไปอ ่ ะเครื่องเราเบียดไม่ได้พวกมันสามคนปิดประตูอยู่เราก็พยายามเบียดโอ้ผมนี่กลัวจิ๊บเป๋งวันน ั้ นทีนี้พอออกมาข้างนอกปุ๊บก็ปิดประตูใช่ไหมพอปิดประตูเดินมายังไม่ห่างประมาณนั้นสิบกว่าก้าวอ่ะก็มีเสียงคนหัวล้อเสียงผู้หญิงอ่ะหัวล้อแบบสะใจอ่ะหัวล้อแบบแบบแล้วทั้งหลวงพี่หลวงพ่อเนรแล้วพวกผมมาหันกลับไปดูอ ่ ะเขายืนอยู่หน้าประตูพ ี ่เป็นรูปผู้หญิงจะด่าเลย เออ แล้วผมก็กลับมากุฏิกับหลวงพ่อผมก็นอนไม่เป็นสุขหลายคืนแหละแล้วก็โดนนำโทษกันแล้วไม่มี ครับแล้วเจอแบบนี้นะฮะแล้วยังแล้วรุ่นพี่นะทั้งพี่แบนพี่ค้อมนะพวกเด็กวัดรุ่นพี่นะยังทำพิธีกรรมแบบนี้อีกไหมฮะหลังจากที่เจอเหตุการณ์หนักๆเหตุการณ์นี้มาเนี่ย โอ้ยอีกคนนึงก็เสียชีวิต ครับ อยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตแต่สองคนรู้หายสาบสูญไปไหนแล้ว อ๋อเหรออ๋อคือจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้อีกด้วยการไปเอาเงินจากในโลไม่ได้ทำ ไม่ทำแต่แล้วก็เลิกแกล้งเด็กวัดไปอีกเลย อ๋อเหรอ ครับ โอ้สนุกโอ้โหพี่สุพจน์เรื่องนี้นี่ต้องใช้คำว่า100คะแนนเต็มผมไม่สนใจเลยนะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์จริงไม่จริงนะแต่ผมสนุกกับสิ่งที่พี่สุพจน์ถ่ายทอดมากมากผมใช้คำนี้เลยนะ จริงที่ผมเจอมาครั้งแรกในชีวิตน่ะที่เจอผีจ๋าที่สุด คือผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้หญิงที่อยู่ในโรงนั่นแหละ ครับ โอ้โหไม่ที่ผมรู้สึกสนุกและอินมากๆเพราะอะไรทราบไหมครับพี่สุพจน์เหตุการณ์ที่พี่สุพจน์เล่าเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยผมไปถ่ายรายการกับพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกับพี่หนุ่มคงกระพันเขาใช้ชื่อรายการว่าศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเป็นรายการที่ออกอากาศทางช่อง9อ่ะครับแล้วก็พาผมไปที่วัดภูเขาทองผมมาไปที่นี่บ่อยครั้งเวลาที่มีงานวัดครับพี่สุพจน์กลัวฟังครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในวัดเนี่ยเขามีโกดังเก็บศพโบราณอยู่ด้วยจะเรียกว่าเป็นโกดังเก็บศพจะเรียกว่าเป็นสุสานจะเรียกว่าเป็นป่าช้าจะเรียกอะไรก็ได้ครับผมไม่เคยคิดว่าวัดนี้จะมีผมเข้าใจว่าน่าจะออกอากาศไปแล้วมั้งปรากฏว่าเป็นการขอกรณีพิเศษฮะและทางวัดยอมเปิดให้สิ่งที่พี่สุพจน์เล่ามาเนี่ยมันคือทั้งหมดที่ผมเห็นณวันนั้นเลยฮะณวันนั้นเลยกูฟังก็คือตอนที่เขาพาไปยืนตรงนั้นเนี่ยข้างหลังนะฮะก็จะเป็นกุฏิที่พระท่านจำวัดอยู่แหละครับ ค ือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ฮะเป็นสังกะสีครับเป็นสังกะสีปิดไว้แล้วเขาก็คือมันผ่านการเวลามานานมากครับเป็นสังกะสีที่ปิดไว้แล้วก็ก่อนเข้าไปก็มีการทำพิธีบวงสรวงนะฮะขอคำมาบอกกล่าวขออนุญาตนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะถ้าได้ดูนะคงจะเห็นตอนที่เราเข้าไปกันมีผมมีพี่แท่งมีพี่หนุ่มคงพันนะครับแล้วก็เข้าไปเสร็จปุ๊บตรงตามที่พี่สุพจน์บอกเลยฮะคุณผู้ฟัง ทางเดินเข้าไปเนี่ยนะฮะเล็กๆฮะฝั่งขวาก็จะเป็นอย่างที่พี่สุพจน์บอกฮะจะเป็นเหมือนเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็เป็นชั้นๆขึ้นไปครับอีกฝั่งนึงก็เป็นช่องช่องช่องช่องแล้วก็เป็นชั้นๆเข้าไปครับ เป็นชั้นชั้น ชั้นเนี่ยจะมาทั้งสองชั้นสามชั้นทั้งฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับโกดังเก็บศพโบราณว่าฟังคือก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับในแต่ละช่องก็ยังมีร่องรอยที่เห็นอยู่ก็คือโลงเก่าแล้วบางโลงก็ยังเห็นโทษนะฮะโครงกระดูกยังเห็นหัวกระโหลก มี ผมแบบเอ้ยนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของคนที่วัย50ต้นๆที่มีโอกาสได้เข้าไปในโกดังเก็บศพโบราณของสถานที่แห่งนี้ครับพูดแล้วขนลุกฮะผมกับพี่แท่งพี่หนุ่มรู้สึกเหมือนกันว่าเข้ามาแล้วเหมือนไม่ได้เราอยู่กันแค่ผมพิธีกรและทีมงานขนาดว่าตอนนี้ยังไม่มืดนะประมาณบ่ายแก่ๆนะแต่พอเข้าไปเหมือนเราหลุดไปอีกโลกนึงเลยฮะ โอ้ยมันน่ากลัว น่ากลัวมากคือผมแบบตอนผมเดินตอนเดินอ่ะผมมองเห็นอ่ะเห็นเป็นแบบผมก็เฮ้ยใช่เหรอพยายามมองนะฮะใช่สิกระดูกหัวกระโหลกอะไรอย่างงี้ฮะแต่เขาปิดแล้วนะเขาปิดไม่ได้ให้ใช้แล้วนะฮะแล้วก็สถานที่เนี้ยคือต้องมีการขออนุญาตจะดุมเข้าไปไม่ได้นะเคยเปิดให้มีหนังเรื่องนึงเคยเข้าไปถ่ายเหมือนกันหนังเรื่องนึงเคยเข้าไปถ่ายเหมือนกันนะและนี่เป็นอีกครั้งนึงที่เขาเปิดให้ทีมงานของพี่หนุ่มพี่แท่งเข้าไปแล้วผมโชคดีได้เข้าไปโกดังเก็บศพโบราณหัวฟังณสถานที่แห่งนี้ครับก็เลยอินกับสิ่งที่พี่สุพจน์เล่าเพราะมันตรงกับภาพที่ผมเห็นทุกอย่างเลยไง บางโลมันก็ตกลงมาแต่แข็งมาเอียงไง ใช่บางโลคือสภาพโลมันก็จะแบบแบบมีโลงก็ตั้งบางหล่นบ้างเอียงบ้างใช่เลยฮะ เพราะว่าไม้มันถูกไง ใช ่ฐานมันถูกไง ทุกอย่างเลยอ่ะ โอ้ยผม โอ้โห แล้วยายบางโลมก็เยอะด้วยนะ เยอะโอ้โหก็มันเก่าอ่ะพี่สุพจน ์มีแต่ฝุ่น หูแสดงว่าพี่สุพจน์เห็นพี่คนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาเสียไปอ่ะมาปรากฏตัวให้เห็นตั้งนานแล้วแต่ว่าแก๊งที่เป็นเด็กวัดรุ่นพี่เขาไม่เห็นมาเห็นตอนที่ว่าผมเนี่ยค่อยๆย้อยลงมาถึงรู้ว่าผีแล้วก็วิ่งออกมาโอ้ยดีนะฮะขอไม่ของเราเงินไม่ใช่เงินของเราเอาไปคืนก็ถูกแล้วครับโอ้ เงินมันเยอะพี่เกือบ 2,000 โอ้แล้วสมัยก่อนนี่ถ้าบอก 2,000 นี่ไม่น้อยนะ เท่าเงินตอนนี้ก็ประมาณ 30,000 ก็น่าจะอย่างนั้นอ่ะ เท่าเงินตอนนี้ก็ 30,000 แต่ก๋วยเตี๋ยวชามละบาทเอง เออผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่อนุสาวรีย์นะก๋วยเตี๋ยวเรือนะตอนกินชามละ6สลึง6สลึงนะบาท50อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น2บาท3บาทนะฮะตอนนั้นที่เด็กนะเออหูปรากฏว่าเด็กวัดรุ่นพี่เนี่ยคนนึงเสียไปแล้วอีก2คนหายสาบสูญไปไหนไม่รู้ ครับ โอ้พี่สุพจน์ มีไปขุดเงินในป่าช้าก็ยังมีเลยก็แต่เรื่องผีเนี่ยพี่ป๋องอย่าไปล้อเล่นหรืออย่าไปดูถ ูกรู้ผมไม่ล้อเล่นหรอก ไม่ได้เลย โอ้ ขนาดไอ้เนี่ยพี่ป๋องผมจะเอาง่ายๆนะสั้นๆนะ ครับ ที่เขาเก็บกระดูกไปแล้วก็จะเอาไอ้พวกถ่านกับกระดูกจะทิ้งโปรยลงหลังวัดที่เป็นกองๆมากี่ร้อยกี่พันศพอ่ะ ครับ ผมเคยทะลึ่งแล้วไปยืนเยี่ยวใส่กระดูกผ่านพวกน ั้ น โอ้โหพี่สุพจน์เอ้ย มันเจียวบวม7-8วันยังไม่หายเลย เราเนี่ยนะพี่เรน ตอนนี้เราเป็นเด็กเราไม่เราคิดว่ากระดูกผงถ่านอะไรพวกนี้เราก็ไม่สนใจไง โอ้โห มันอยู่หลังเมนไงเพราะเราไปเคลียร์เงินบ่อยไงไปเคลียร์เงินปากผีเงินเผาดำๆเนี่ย โอ ้ โห แต่ด้วยความที่เราปวดฉี่ไง ครับ เราก็ยืนฉี่ไปเลย โอ้ โหเสียบวมนี ่พอแล้ว หลวงพ่อบอกให้ไปขอเข้ามาเขาเลยตรงนั้นแล้วก็เอาขนมไปไหว้ ครับโอ้ชีวิตพี่นี่โชคโชนมากนะตอนเด็กเนี่ย โอ้เด็กเจอเยอะ เออเอาไปหาเรื่องมาเล่าอีกผมชอบผมสนุกกับพี่สุพจน์นี่มีข้อความส่งมานะฮะจากคุณป๊อปกระทุ่มแบนบอกผมก็เด็กวัดเก่าเข้าใจความรู้สึกและบรรยากาศในป่าช้าเลยครับถึงจะมีเพื่อนไปด้วยก็ตามข้อความที่ลงท้ายด้วย546บอกโอ้ยเล่าสนุกมากทั้งขำทั้งน่ากลัวเหมือนดูหนังผีไทยเหมือนดูหนังผีไทยอยู่เลยครับนะฮะแล้วก็คุณพี่ก๋วยเตี๋ยวป่าช้าบอกสวัสดีพี่ป๋องทักทายยืนตรงกำแพงป่าช้าสัญญาณไม่ชัดเดินไปชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะฮะพี่ก๋วยเตี๋ยวป่าช้าส่งรายงานเข้ามาถึงการรับฟังพี่สุพจน์ขอบคุณมากกับเรื่องนี้ผมสนุกมากนะแล้วก็ผมชอบวิธีการเล่าของพี่สุพจน์ที่มันดูแบบมันดูบ้านๆมากเลยอ่ะเออ นึกไปถึงแบบเราได้คุยกับคุณอาคุณลุงนะหรือว่าเด็กสมัยนี้ผมว่าด้วยอายุของพี่สุวัสดิ์เนี่ยเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เลยแบบนี้ได้เลยนะ ครับ เออเหมือนได้คุยกับ แล้วพี่ป๋อง คุยกับลุงคุยกับปู่อะไรแบบเนี้ยสนุกมากเอาไปหามาเล่าอีกพี่สุวัสดิ์สนุกมากกับเรื่องนี้ฮะ ยังมีเรื่องนึงเดี๋ยวไว้จะเล่าวันหน้า ด้วยความยินดีครับพี่สุวัสดิ์ คร ับ ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับเอาละฮะตอนนี้เรามากันที่สายของน้องแอลที่บอกว่ากูรำคาญเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งฮะในจังหวัดเชียงรายเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรตอนนี้น้องแอลอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแอล สวัสดีครับ อาหารน้องแอลตอนนี้ทำอะไร ตอนนี้ก็ดูเดอะช็อคอยู่ครับ โอเคนะฮะก็อยู่กันไปจนจบรายการนะน้องแอลนะ ครับ นะฮะน้องแอลครับประสบการณ์นี้ย้อนไปเมื่อ7ปีที่จังหวัดเชียงรายนะฮะแค่ฟังชื่อจั่วมาแบบนี้ก็อยากฟังนะฮะคำว่ากูรำคาญที่น้องเจอมากับเหตุการณ์นี้นะสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงไม่ต้องพูดถึงนะ ครับได้ครับ โอเคเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็คือย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ปวส.2ครับทีนี้พอสอบปลายภาคเสร็จเนี่ยครับเพื่อนผมก็เลยชวนผมไปฉลองหลังสอบเสร็จครับก็คือในบรรดากลุ่มเพื่อนผมเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด4คน ครับ ก็จะมีชื่อต้นชื่อป๊อป ครับ แล้วก็ชื่อเติ้ลแล้วก็คือผม ครับ ก็คือทีนี้จะป๊อปมันก็เลยพูดว่าเออเนี่ยเราไปฉลองกันที่ร้านเหล้าบ่อยแล้วเบื่อเราไปฉลองกันแบบธรรมชาติดีกว่าครับผมก็เลยถามจะป๊อปไปว่าแล้วจะไปที่ไหนกันล่ะจะป๊อปมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีสถานที่ที่นึงคือรุ่นพี่เคยพามันไปบรรยากาศดีมาก ครับ ครับแล้วทีนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ตอบตกลงครับพอวันถัดมาพวกผมก็ซื้อกับแก้มแล้วก็ซื้อเหล้าแล้วก็พร้อมแบบอุปกรณ์ตั้งแคมป์ครับแล้วก็ขนเครื่องเสียงครับไปที่ตั้งแคมป ์ ซึ่งที่ที่ผมไปตั้งแคมป์เนี่ยครับคือมันขับรถเข้าไปไม่ได้ครับต ้ องจอดรถทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปเส้นทางขึ้นไปเนี่ยครับมันชันมากมันเป็นภูเขาครับผ ม พอพวกผมตั้งแคมป์กันเสร็จก็ก่อไฟทำกับข้าวแล้วก็ต่อเครื่องเสียงนั่งกินกันสังสรรค์กันเนี่ยครับครับทีนี้พวกผมก็กินกันไปเรื่อยๆครับก็คือจนดึกอะครับนะสักพักหนึ่งก็มีเสียงตะโกนมาจากในป่าครับครับบอกว่าพวกมึงมาทำอะไรกันเสียงดังกูรำคาญ เสียงผู้ชาย เสียงเป็นผู้หญิงครับ เสียงผู้หญิง ครับ ครับ แล้วก็เหมือนมีแบบคล้ายๆคนขว้างกิ่งไม้ครับลอยตกลงมาที่กลางวงของพวกผม ครับ ครับพอกิ่งไม้มันตกมานี่ครับกับข้าวอะไรครับมันก็กระจายแล้วก็ไปโดนโทรศัพท์ของเพื่อนผมที่ชื่อเติ้ลเนี่ยครับครับเพื่อนผมก็เลยโมโหแล้วก็เลยตะโกนออกไปว่าใครวะโยนกิ่งไม้มาทีนี้ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับ ครับ ครับแล้วจากนั้นเติ้ลก็เลยตะโกนตอบอีกว่าโถนึกว่าแน่ที่แท้ก็ปลอดภัยครับก็คือต่อมาไม่นานเนี่ยครับเพื่อนผมที่ชื่อต้นเนี่ยครับก ็ ลุกขึ้นครับแล้วก็บอกว่าปวดฉี่คือจะไปฉี่นะครับจากนั้นก็ต้นมันก็เงียบไปครับ ครับ แล้วก็มาสะกิดผมแล้วก็บอกเฮ้ยเอามองไปทางนั้นสินะครับครับผมก็เลยถามเพื่อนผมชื่อต้นครับว่าให้มองไปทางไหนครับเพื่อนผมชื่อต้นก็เลยชี้ไปให้ดูเน ี่ ยทางนี้ไงครับทีนี้พวกผมก็เลยหันไปกันทั้งหมดเลย3คนครับครับก็คือที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือเห็นเป็นร่างผู้หญิงครับส ี ดำ ครับ แล้วก็ตาสีแดงครับครับแล้วก็ปากหายไปครึ่งนึงครับ อ่าฮะ ครับแล้วก็ไม่มีขาครับ ครับ ครับแล้วก็ยืนมองพวกผมอยู่เนี่ยครับครับแล้วทีนี้คือเครื่องเสียงของพวกผมคือดับไปเลยครับ ครับ ครับจากนั้นก็คือมีลมกระโชกมาแรงมากซ ึ่ งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับ ลมไม่มีเลยนะครับก็คือนิ่งๆนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็มีลมกันโชกแรงมากก็คือทำให้กองไฟที่ผมก่อไว้ครับมันจะดับพอกองไฟจะดับเนี่ยครับแสงไฟที่มาจากกองไฟมันก็ค่อยๆหนีลงแล้วทีนี้ก็คือว่าร่างสีดำเนี่ยครับมันก็ค่อยๆลอยเข้ามาหาพวกผมก็คือว่าพอไฟมันเริ่มหลีปุ๊บเนี่ยร่างสีดำมันก็ค่อยๆลอยมาหาพวกผมใช่ครับทีนี้เพื่อนผมเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีครับผมก็เลยจับแขนเพื่อนผมไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจำไม่ได้ตอนที่เราขึ้นมาทางมันชันมากเลยถ้าเราวิ่งสูงสูงสูงห้าอาจจะตกเขาตายนะครับ ใช่ใช่ใช ่ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดได้ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้กองไฟมันดับเนี่ยก ็ คือมันไม่ดีแน่ๆครับก็คือมันจะมืดครับผมก็เลยหยิบขวดเหล้าพี่ครับปาเข้าไปใส่ในกองไฟที ่ ปาขวดเหล้าเข้าไปใส่กองไฟที่ คือ ขวดเหล้ามันก็แตกพอขวดเหล้าแตกไฟมันก็สว่างวูบขึ้น ครับ ทีนี้คือไอ้ร่างสีดำเนี่ยครับก็คือค่อยๆลอยหายไปลอยห่างออกไปครับแต่ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนก็คือว่าพอไฟสว่างปุ๊บร่างสีดำเนี่ยก็ลอยห่างไปแต่ลมก็ยังแรงอยู่ครับก ็ คือว่ามันก็จะพัดให้ไฟดับเรื่อยครับพวกผมก็เลยต้องแบบว่าหาทุกอย่างครับที่หาได้ครับทั้งเต็นท์ทั้งผ้าห่มอะไรเงี้ยครับเผาหมดเลยครับ ครับ เผากันทั้งคืนนะครับจนกระทั่งแบบพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับไอ้ร่างสีดำมันก็หายไปครับทีนี้พอเช้ามาครับผมก็เก็บของจากแคมป์เลยครับแล้วก็อัดกันก ็ ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คือว่าคิดว่ามันน่าจะจบแล้วก็คือถัดมาจากนั้น2วันครับ ครับ เพื่อนผมชื่อเต้นเนี่ยครับก็ประสบอุบัติเหตุครับรถล้มขาหักแต่ทีเนี้ยคือว่าอุบัติเหตุของเต้นเนี่ยแปลกมากครับ ครับ คือช่วงประมาณ4ทุ่มเนี่ยครับคือเต้นเนี่ยโทรมาหาผมคืนวันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับก็คือเติ้ลเนี่ยโทรมาหาผมบอกว่าให้ไปช่วยหน่อยรถล้มอยู่ที่หน้ามหาลัยผมก็เลยชวนเพื่อนผมที่ชื่อต้นกับชื่อป๊อปเนี่ยครับออกไปช่วยหาเติ้ลแต่หายังไงก็หาไม่เจอนะครับ คร ับแต่ทั้งที่หน้ามหาลัยนี่ไฟก็สว่างครับก็คือหาไม่เจอครับก็เดินหากันจนทั่วก็หาไม่เจอผมก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์เติ้ลครับครับสักพักนึงก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นมาครับผมก็เลยเดินตามเสียงโทรศัพท์ไปครับ ครับ จนกระทั่งเหมือนว่าผมรู้สึกเหมือนไปเตะอะไรบางอย่างครับแล้วก็มีเสียงร้องขึ้นมาโอ้ยเนี่ยครับผมก็เลยกุ้มลงไปมองเอ้าเติ้ลนี่นาทำไมเมื่อกี้ไม่เห็น ครับคือเขาก็กองอยู่ตรงพื้นนั่นแหละ ใช่ครับ แล้วก็เหมือนเราเดินหรอที่แรกไม่เห็น ครับ อ๋อ ครับที่แรกไม่เห็นครับ ครับ ผมก็เลยบอกให้เจ้าต้นเนี่ยโทรเรียกรถพยาบาลทีนี้รถพยาบาลก็มาถึงแล้วก็พาเติ้ลเนี่ยไปที่โรงพยาบาลครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนผมนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ถามต้องขับรถยังไงให้รถล้มได ้ เจ้าเติ้ลก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถอยู่เนี่ยครับมีผู้หญิงครับวิ่งตัดหน้ารถครับเพื่อนผมก็เลยเบรกรถก็เลยล้มพอรถล้มเนี่ยก็คือว่าเรียกใครก็ไม่มีใครมาช่วยทั้งที่ตอนที่มันล้มเนี่ยครับก็คือมีรถผ่านไปหลายคันมากเป็นเหมือนเขาไม่เห็น เหมือนแล้วสิเหมือนผีบังตาไม่เห็นเติ้ลครับ ครับก็เติ้ลก็เลยตัดสินใจโทรหาผมแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็หมดแรงไปครับก็เลยปล่อยโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้นครับครับก็คือถัดมาจากนั้นอีก3วันครับ ครับ เพื่อนผมเนี่ยที่ชื่อป๊อปเนี่ยก็ไปกินข้าวกับแฟน ครับ อยู่ดีๆก็มีวัยรุ่นนะครับเอาขวดมาฟาดหัวเพื่อนผมมา ช่ครับพวกผมก็เลยพากันไปแจ้งความ ครับ ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยไปตามคนที่ตีหัวเพื่อนผมมาเพ ื่อ มาไก่เกี่ยกันนะครับ ครับ ครับตำรวจเขาก็เลยถามคนที่ตีหัวเพื่อนผมว่าเอาคุณไปตีเขาทำไม เออ ใช่ครับคนที่ตีหัวเพื่อนผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าขณะที่เขาแบบนั่งกินข้าวอยู่ครับก็ได้มีผู้หญิงครับเดินมาตบหัวเขาแล้วก็เดินไปนั่งที่โต๊ะของป๊อปเนี่ยครับครับเขาเห็นนี้ก็เลยถือขวดมาฟาดหัวเพื่อนผมเลย ครับ ใช่ครับแล้วทีนี้เพื่อนผมก็เลยบอกว่าไม่มีนะผมไปกับแฟนแค่สองคน ครับ ไปนั่งเพิ่มอีกได้ยังไงผมก็ไม่เห็นเลยนี่ครับป๊อปก็บอกแต่คนที่เขาตีเขาก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนั้น ครับ ครับก็คือไก่เกี่ยกันจ่ายค่าเสียหายกันอะไรก็เรื่องก็จบไปครับ ครับ ก็คือแล้วก็ถัดมาอีก3วันครับต้นเนี่ยครับก็ขับรถตกข้างทางครับ ครับ ก็คือตอนที่ต้นเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมแล้วผมก็ถามต้นว่าเฮ้ยขับรถยังไงให้ตกข้างทางต้นก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ต้นขับรถอยู่เป็นตอนกลางวันเลยนะครับพี่ป๊อป ครับ ครับก็มีหมาดำครับวิ่งตัดหน้ารถครับเพื่อนผมก็เลยหักรถหลบหมาดำครับแล้วก็ตกข้างทางผมก็เริ่มคิดในใจทำไมเพื่อนผมถึงเกิด ใช่ใช่ใช่ใช่นี่คือ3คนแล้วนะ ใช่ครับ อ๋อแล้วแอลว่ะ ผมก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าผมโดนห่างจากนั้นมาประมาณ1เดือนครับ ครับ ครับก็คือตอนนั้นประมาณ5ทุ่มนะครับผมก็ขับรถกลับมาจากห้องของเพื่อนผมเนี่ย ครับ ทีนี้ผมก็ขับผ่านสะพานลอยครับครับพอผมขับผ่านสะพานลอยคือพอผมขับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยผมก็เห็นผู้หญิงครับ ครับ ยืนห้อยหัวลงมาครับ อ๋อ ครับแล้วทีนี้พอผมเหมือนกับกำลังจะขับผ่านลอดใต้สะพานลอยครับผู้หญิงคนนั้นก็ล่วงลงมาขวางรถผมครับ ครับ ครับแต่โชคดีคือผมไม่ได้ขับไวครับตอนนั้นผมก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่ถลอกนิดหน่อยอะไร รถล้มแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก ใช่เพราะผมไม่ได้ขับไว ครับ ก็คือ จากนั้น ครับพอวันถัดมาผมก็เลยมาปรึกษากับเพื่อนผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมนึกถึงเจ็บตัวกันหมด ใช่ใช่เจอกันหมดเจอครบทุกคนเลยอ่ะ ใช่ครับทีนี้เพื่อนผมก็เลยพูดบอกผมว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าที่เราไปตั้งแคมป์วันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ที่เราไปเจอที่แคมป์ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับผมก็เลยบอกไปว่าถ้าแบบนี้ไม่ดีแน่เราต้องไปขอขมาที่นั้น เดี๋ยวนะกลับไปขอขมาที่ที่เดิม ใช่ครับ ครับ แต่เพื่อนผมก็บอกว่าจะให้ไปขอขมาอะไรอ่ะก็คือตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ตั้งแคมป์เป็นพื้นที่ป่าอะไรอย่างเง ี้ ย ครับ ครับผมก็เลยพูดบอกเพื่อนเลยว่าถ้างั้นเราไปหากันดีกว่าว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างวันต่อมาผมก็ไปเดินดูรอบๆตรงบริเวณที่ผมตั้งแคมป์กันนะครับก็ไปเจอสารไม้เก่าๆครับ อ๋อเหรอมีสารอยู่เหรอ ใช่ครับ ครับ พวกผมก็เลยคิดกันเนี่ยที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องมาจากสารนี้แน่ๆเลย ครับ จากนั้นพวกผมก็กลับไปแล้วก็เตรียมของเพื่อมาขอขมาครับพอวันรุ่งขึ้นพวกผมก็เอาของที่ขอขมาเนี่ยครับไปที่ศาลครับแล้วพอขอขมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเพื่อนผมคนนึงก็เลยพูดมาว่าเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยช่างใจดำเพราะว่าที่ผมเจอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงเพื่อนผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ ครับ ครับเพื่อนผมก็พูดกันว่าเนี่ยเจ้าแม่ใจดำนะทำผมรถล้มแล้วเนี่ยรถผมก็พังผมไม่มีเงินเอาไปซ่อมแล้วยังจะต้องจ่ายค่าเทอมจะเอาที่ไหนมาจ่าย คร ับ ก็มีพูดขึ้นมาตอนเดินกลับนะครับครับสักพักนึงก็มีเสียงลอยมาว่าครับมีครับเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยครับลอยมาจากป่าบอกว่าพวกมึงว่ากูใจดำหรือเนี่ยครับแล้วก็ จากนั้นมาก็คือไม่นานครับพวกผมก็พาเติ้ลเนี่ยไปถอดเสือกที่ขาเพราะว่าตอนเติ้ลรถล้มเนี่ย ครับ คือขาเติ้ลหักใช ่ ครับครับก็ตอนที่พาเติ้ลไปถอดเสือกที่ขาเนี่ยครับก็มีผู้หญิงครับอายุประมาณ40เนี่ยครับเดินมาหาพวกผม ครับ แล้วก็บอกว่าช่วยป้าซื้อลอตเตอรี่หน่อยเหรอป้าเหลือชุดเดียวมีแค่4ใบเนี่ยเหลือชุดเดียวเอง สี่ใบพอดีคนเลยนะ ใช่ครับ ครับ พวกผมก็เลยบอกว่าโอ้พวกผมไม่มีเงินหรอกใบตั้ง80 บาทแล้วด้วยความที่ว่าเพื่อนผมมันปากบอลไงครับมันก็เลยพูดไปว่าถ้าขายใบละ50 บาทจะซื้อซึ่งพวกผมก็คิดอยู่แล้วโอ้ไม่มีใครเขาขาย ใช่เขาขายเขาขาดทุนดิ ใช่ครับแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือว่าป้าคนนั้นขายให้นะครับ 4 ใบก็ 200จะควรจะขายใบละ80นี่คือยอมขายในราคาใบละ50 4ใบ ใช่ครับ ครับ ยอมขายพวกผมเนี่ยใบละ50บาทแล้วก็คือว่าพวกผมก็เลยอ่ะเอาแบงค์50คนละใบ ครับ แล้วก็ยื่นให้ป้าเนี่ยไ ป ครับแล้วทีนี้พอหันหลังกลับมาเงี้ยครับผมก็คิดในใจจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยติดใจป้าเขาอะไรเงี้ยป้าเขาอาจจะขายขาดทุนให้เราอะไรเง ี้ ยผมก็จะไปให้เพิ่มครับเพราะหันหลังกลับไปก็คือไม่มีแล้วครับ หายไปแล้ว ขายลอตเตอรี่ใช่ครับคนขายลอตเตอรี่หายแล้วทั้งที่แบบว่าหันหลังไปเดินไปได้แค่2-3 ก้าวก็หันกลับไปไม่เจอครับครับจากนั้นก็คือว่าพวกผมเนี่ยก็ถูกรางวัลที่5กันครับ จากโชคร้ายมาเป็นโชคดีถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่5 ใช่ครับ สี่ใบก็แบ่งคนละใบ ใช่ครับ เออ คร ับ แปลกอ่ะ ใช่ครับ แล้วจากนั้นล่ะครับหลังจากถูกหวยรวยเบอร์กันแล้วอ่ะ จากนั้นเพื่อนผมก็เลยบอกว่านี่ที่เราถูกหวยกันเนี่ย เ ป็นเพราะว่าเจ้าแม่ที่เราไปขอเข้ามากันหรือเปล่าอะไรเง ี้ ยให้โชคเราหรือเปล่า ครับ ผมก็เลยพูดว่าก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยถ้าเราต้องเอาของไปไหว้เพื่อขอบคุณเจ้าแม่อะไรเงี้ย ครับกลับขึ้นไปอีก ใช่ครับก็คือพอนำสลากไปขึ้นเงินเสร็จเน ี่ ยพวกผมก็ซื้อของที่จะเอาไปไหว้ครับครับก็คือพอพวกผมเอาของไปไหว้ที่ศาลเสร็จนะครับก็ตอนที่กำลังจะปักธูปอะครับ ครับ พวกผมก็เห็นแบงค์54 ใบวางอยู่ในศาลครับ เหรอ ใช่ครับ เห็นแบงค์54 ใบวางอยู่ตรง ข้างในศาลเลยครับ ข้างในศาลโอ้ยคนลุกอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะ จริงครับ แล้วตอนทุกคน4 คนไม่ตกใจอ่ะครับ ตกใจครับแต่ก็จะทำอะไรแค่ไหนคร ับ แล้วไงแล้วก็ทิ้งสี่ใบนี้ไว้ในศาลไม่ได้ไปยุ่งนะ ใช่ครับไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งก็คือพอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บผมก็แบบยกมือขอบคุณเจ้าแม่ใหญ่เลยแบบขอบคุณมากครับเจ้าแม่อะไรเงี้ย ครับ แล้วพวกผมก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่ได้เจอแปลกๆอีกเลยนะครับ เฮ้ยจากร้ายกลายเป็นดีจากร้ายนะจากร้ายจนถึงขั้นโทษนะคือเกือบจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับแต่จากนั้นเนี่ยกลายว่าโชคดีถูกหวยรวยเบอร ์ครับ เดี๋ยวแอลพี่บ๋องถามหน่อยสิ่งที่แอลไล่พี่บ๋องฟังว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาค่อนข้างน่ากลัวเนาะที่บอกว่าขาช่วงขาไม่มีตาสีแดงๆปากมีแค่ครึ่งเดียวนะครับ ครับ วิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นใครอ่ะ คือผมไม่รู้อะครับเพราะว่าศาลไม้นั่นน่ะมันเป็นศาลไม้เก่าอะครับเหมือนไม่มีใครมากราบไหว้บูชานะครับ ครับ เป็นศาลที่เขาตั้งไว้ในป่าเฉยๆอะครับ เป็นศาลเล็กๆความสูงประมาณเท่าเอวได้ไหม ใช่ครับเหมือนศาลพระภูมิอะคร ับ ศาลอย่างนั้นเลยครับ ศาลพระภูมิศาลเพียงตาทำมาจากไม้ ไม้ครับ ครับ ใช่คร ับ ไม่มีชื่อไม่มีชื่อ ไม่มีครับ แสดงว่าน้องก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน ไม่รู้ครับ ว่าเป็นศาลเจ้าแม่อะไรยังไงแล้วในศาลมีอะไรบ้างฮะในศาลมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตามีนางรำมีช้างม้าอะไรไหมฮะ คือไม่มีอะไรเลยครับศา ล แบบไม้เก่าๆแบบไม่มีใครมากราบไหว้บูชาไม่มีอะไรนี้เลยครับ อ๋อเหรอ ใช่ครับ อ๋อแล้วเดี๋ยวใน4คนเนี้ยคนไหนที่ปากพร่อยสุดอ่ะเติ้ลป่ะ เนี่ยครับ ไอ้ต ะอยู่คนเดียว ไอ้เติ้ลก็โดนหนักสุด ใช่คร ับ เฮ้ยแต่อีกคนนี้ที่โดนขวดตีก็หนักนะ ก็อันนั้นแค่หัวแตกครับก็คือไม่ได้หนักอะไร เลยอ๋อแต่เติ้ลหนักสุดแต่ว่าที่เบาสุดก็คือแอล ใช่ครับ โอ้โหสำคัญก็คือคนที่มาขายให้นะคนที่มาขายให้เป็นใครก็ไม่รู้ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นพี่ของถามเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคนที่มาขายหวยขายลอตเตอรี่ให้กับพวกเราคือเราและเพื่อนนะก็ตีความว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้สิ น่าจะใช่เพราะว่าตอนขากลับนะครับเพื่อนผมบอกว่าคือพวกผมก็เป็นแค่นักศึกษาแหละ ครับ แล้วทีนี้ก็รถพังแล้วก็บ้านก็ไม่ได้มีฐานะเท่าไหร่แล้วก็ต้องจ่ายค่าเทอมด้วยอะไรด้วย เ น ี ่ยไหนจะค่ารักษาตัวอีกอะไรเงี้ยคร ับ ก็ขับสนกันนะครับ เออจากที่เหมือนจะไม่ดีนะเหมือนปากพร่อยบุญพูดจาไม่ดีเหมือนจะโดนผีมารังแกนะมาจัดการนะกลายว่าพอเราเริ่มรู้สึกนึกได้กลับไปขอโทษไปขอขมาเอ้าดันกลับมาโชคดีเออก็ถือว่าเออสำคัญคือในศาลไปเจอเอาแบงค์54ใบวางอยู่ในศาล ใช่ครับ เหรอ คร ับ โอ้โหนี่คือเหตุการณ์เมื่อ7ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ ที่เชียงรายนะ ครับใช่คร ับ เอานี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมแอล ใช่ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับ โอ้ยสนุกและแปลกมากเลยอ่ะโอ้ข้อความส่งมาเต็มเลยฮะคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าชื่อสารต้องมาครับพี่ป๋องอีนะฮะแล้วก็นกอีมูบอกดีนะพี่ป๋องที่เจ้าแม่เขามาให้โชคไม่มาหักคอแอบถามเลขให้หน่อยสิพี่ป๋องว่าเลขอะไรอู้มัน7ปีมาแล้วสิจำได้ไหมฮะเลขอะไรแอล โอ้โหมันนานมากเลยนะครับตั้ง6ตัวผมจำไม่ได้นะครับ จำเลขท้าย2ตัวได้ไหมอ่ะ 2ตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น89ครับ แปดเก้านะอันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรนะเอาที่น้องจำเพราะมันเกิดขึ้นเมื่อ7ปีนะแต่เลขท้ายไอ้6ตัวจำไม่ได้แต่ว่าจำไอ้2ตัวท้ายได้คือ89นะ ครับเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ คิ ดจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ค ิ ดจะเล็งเลขอะไรแต่เขามาเซาสีอะครับป้าแกก็มาเซาปีนี้ช่วยป้าหน่อยป้าแต่ชุดเดียวเองอะไรเงี้ยคร ับ เออจาก80อ่ะเหลือ50ป้าก็ขายอ่ะเออแสดงว่าป้าคนนี้ก็คือผีคนนี้แหละเออคงมาให้โชคให้ลาบแหละ คร ับ นะฮะแล้วก็คุณพ่อน้องท่านบอกว่าคำว่าขอบคุณขอโทษน้องทุกคนต้องจำไว้นะครับแล้วก็ศิลปะกวยฮะศาลเจ้าแม่ที่ไหนครับเนี่ยเชียงรายฮะจะให้พี่ขวัญกับเจ๊ติ๊กไปขอเลขมั่งเออเอานี่เป็นข้อความหลายข้อความที่ส่งมาระหว่างที่ฟังเรื่องน้องแอลนะน้องแอลนี่คือทั้งหมดนะแอลนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากแอลและมีประสบการณ์อื่นๆนะโทรศัพท์มาเล่าให้พี่ฟังอีกนะครับ คร ับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องแอลคืนนี้สนุกมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเรามากันที่เรื่องสุดท้ายในคืนนี้ครับนะฮะจากสายของน้องพลอยที่บอกว่าพี่จ๋าหนูเห็นผีเป็นประสบการณ์ที่เกิดแล้วก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยนั่นเองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้น้องพลอยอยู่กับเราในสายสวัสดีครับน้องพลอย สวัสดีค ่ ะ โอ้ยเสียงใสจังเลยไม่ง่วงนอนนะคะ ไม่ง่วงค่ะหิวข้าว หิวข้าวที่จะส่งข้าวไปที่บ้านแล้วก็คงจะไม่ทันแล้วร้านเดอะช็อปปิดซะละนะครับน้องพลอยตอนนี้อยู่กับใครครับ ตอนนี้อยู่คนเดียวค ่ ะ คนอื่นหลับไปหมดแล้วนะ อยู่คนเดียวเลยค่ะพอดีอยู่หอมหาลัย อ๋อเหรออยู่หอมหาลัยบอกได้ไหมว่าที่มอไหนครับเนี่ย มอรังสิตค่ะ มอรังสิตอยู่คณะอะไรครับ ศิลปศาสตร์ค่ะ โอเคตั้งใจเรียนนะ ค่ะ โอเคถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ลุงป๋องฟังหน่อยนะครับเรื่องผีพี่จ๋าหนูเห็นผีเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับน้องพลอย ค่ะก่อนอื่นเกริ่นนิดนึงนะคะว่าจริงๆนะคะตั้งแต่รุ่นคุณยายอะค่ะที่บ้านจะมีเป็นเรียกว่าตำหนักอะค่ะที ่ เกี่ยวกับพราหมณ์ฮินดูที่เป็นเทพอะค่ะแล้วก็จะมีการเลี้ยงกุมารด้วยนะคะทีนี้ก็ สคริปต์ไปเหตุการณ์นึงก็คือก่อนน้องจะเกิดอะค่ะพอดีว่าที่บ้านก็จะมีรูปปั้นกุมารใช่ไหมคะทีนี้นึกอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็เลยลองพูดเล่นๆว่าอยากเป็นกุมารจังค่ะแล้วไม่กี่วันต่อมาค่ะคุณแม่ก็เรียกไปคุยบอกว่าคุณแม่ท้องพอดีเลยค่ะแล้วทีนี้วันนึงที่น้องเกิดมาค่ะก็บังเอิญมากเลยที่หนูได้เห็นคนแรกเพราะว่าคุณแม่เขามีการผ่าใช่ไหมคะทีนี้พอเห็นหน้าน้องค่ะตกใจเพราะว่าหน้าน้องค่ะคล้ายกับกุมารคือรูปปั้นกุมารนะคะใช่คือจะเป็นแก้มยุยยุยตัวแบบกลมๆอะค่ะ อ ย่างนั้นเลย คร ับ ค่ะก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเอาที่เห็นชัดๆเลยเนาะก็จะมีที่บ้านคุณยายค่ะเป็นบ้านริมน้ำทีนี้ที่บ้านคุณยายเนี่ยจะมีตำหนักอยู่นะคะที่เล่าไปตอนแรกก็ทุกคนก็นั่งเล่นกันอยู่แต่ว่าตอนนั้นนะคะน้องอ่ะจะไปนั่งเล่นตรงข้างหน้าที่เขาจะเอาไว้ไหว้กันนะคะ ครับ แล้วทีนี้น้องเป็นคนที่ค่อนข้างซนมากจะเล่นแล้วก็ไม่ค่อยเก็บทีนี้เขาก็เล่นเล่นเล่นแล้วเขาก็ลุกไปที่อื่นเลยเขาไม่เก็บทุกคนก็พยายามพูดแต่ละคนก็พูดกันว่าให้เก็บให้เก็บอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่สนใจเลยค่ะตอนนั้นประมาณคือน้องเป็นคนที่พูดได้เร็วค่ะประมาณ 2-3 ขวบได้อะค่ะตอนนั้น ค ่ะทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เก็บสักพักอะค่ะคือทุกคนก็ไม่สนใจนั่งดูทีวีทำนั่นทำนี่ไปอยู่ๆน้องก็ลุกขึ้นมาจากอีกที่นึงอะค่ะแล้วก็ไปยืนตรงที่ที่น้องเล่นน้องก็พยักหน้าแล้วก็ค่ะค่ะพูดว่าค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เก็บของให้เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินไปเลยซึ่งตรงนั้นนะคะคือไม่มีอะไรเลย ไม่หมายว่ามีแค่น้องคนเดียว ใช่ค่ะ แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ไม่มี ครับ ค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงค่ะจะเป็นที่บ้านคุณพ่อของน้องนะคะทีนี้บ้านเนี้ยค่ะเป็นบ้านที่ตอนนั้นยังสร้างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือจะพักได้แค่ชั้นล่างนะคะชั้นบนเนี้ยมีแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จอะค่ะยังพักไม่ได้ทีนี้ก็เล่นกันอยู่ข้างล่างค่ะแล้วทีนี้น้องเขาก็เล่นเล่นเล่นอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตรงเป็นบันไดนะคะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็มีเสียงน้องพูดว่าจะไปไหนอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเด็กเสียงเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ยืนดูสักพักเขาก็วิ่งกลับมาโอ้ยตื่นเต้น ค่อยๆเราลูก ค่ะก็พอวิ่งกลับมาค่ะน้องก็บอกว่าพี่พลอยเมื่อกี้ไอ้แพรเห็นผีด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่าไอ้แพรของพี่พลอยไหม คร ับ ค่ะเขาบอกไอ้แพรเห็นผีด้วยก็เลยสงสัยว่าน้องเห็นจิ้งจกหรือเปล่าแบบว่าไต่กำแพงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเงยหน้ามองข้างบนก็เลยบอกว่าใช่หรือเปล่าเห็นเป็นอะไรน้องก็บอกว่ามันเป็นคนมันเหมือนคนเลยมันมีแขนมีขาใช่ไหมแล้วมันก็เกาะอยู่บนเพดานแล้วมันก็มองหน้าน้องแพรพอมันเห็นว่าน้องแพรมองมันปุ๊บมันก็ตะเกียกตะกายหนีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ถามว่าเอ้าคือตอนแรกก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ครับ ทีนี้ก็ถามว่าแล้วมันไปไหนแล้วคิดว่าน้องแบบอาจจะดูหนังหรือเจออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ใช่แล้วน้องก็บอกว่าก็เนี่ยมันก็ไต่ๆไปที่บันไดใช่ไหมแล้วก็ทะลุกำแพงออกไปเลยหนูก็เลยเชื่อว่าคงไม่ใช่แล้วค่ะ ค่ะ ก็ถ้าคิดผีก็คือจะมีเรื่องประมาณนี้ค่ะของน้องสาว โอเคคราวนี้เรื่องที่น้องสาวเจอนะฮะด้วยความน้องเป็นเด็กเนาะนะครับสมาชิกในบ้านไม่จะเป็นตัวน้องพลอยเองคุณพ่อคุณแม่เองนะฮะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับ ก็จริงๆทั้งคุณพ่อคุณแม่คือทางคุณพ่อน้องอ่ะไม่ค่อยสนใจมากอะไรค่ะแต่ว่าทางคุณแม่หรือว่าทางบ้านยายเนี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าน้องเนี้ยเป็นเด็กที่เหมือนพิเศษกว่าคนอื่นเลยนะคะ ครับ ใช่แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่น้องเขาจะแบบพูดแล้วมันเกินเด็กค่อนข้างเยอะ เช่น แบบอย่างตอนเด็กๆอะค่ะน้องจะไม่ชอบสระผมตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะแล้วพอสระทีไรเนี่ยเขาจะแหกปากน้องเหมือนโดนตีเกือบเ กือ บอะค่ะแล้วทีนี้พอถึงวันนึงที่น้องพูดได้น้องก็จะบอกว่าเนี่ยแหกปากน้องตั้งแต่เด็กแล้วทำไมยังไม่รู้อีกว่าไม่ชอบสระผม อะไรแบบนี้ค ่ ะ แล้วพอผ่านการเวลามาตอนนี้นะฮะน้องของน้องพลอยน้องคนเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้เพิ่งขึ้นป.1ค ่ ะ นะเพิ่งขึ้นป.1แล้วเขายังสื่อสารหรือว่าเขายังเห็นหรือเขายังมีพฤติกรรมที่เหมือนว่าเขาสื่อสารกับผีได้อีกหรือเปล่า ก็มีบ้างนะคะพอดีพลอยอาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านไปแต่ว่าก็ฟังจากที่บ้านเล่าให้ฟังอะไรนะคะก็จะมีบ้างที่แบบบางทีเหมือนไปนั่งเล่นอยู่คนเดียวคือไม่รู้ว่าน้องเหงาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็เวลาเขามีอะไรอะค่ะเขาจะค่อนข้างเก็บโดยคนเดียวแล้วเขาจะไม่เคยร้องเหตุการณ์แบบเสียงดังนอกจากจากผมอะค่ะค่ะก็จะมีแบบนั่งร้องไห้แล้วค่อยๆน้ำตาซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋ออ ารมณ์แบบนั้น ครับอือฮึแล้วตัวน้องพลอยกลัวไหมครับ จริงๆก็กลัวกับเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าปกติเขาเป็นคนไม่เห็นแต่ว่าถ้าสัมผัสก็จะมีบ้างค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องที่เจอกับเพื ่ อน เออวันหลังเก็บมาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะ ได ้เออนะครับคราวนี้ก็คือตัวน้องพลอยคิดว่าน้องแพรซึ่งเป็นน้องของน้องพลอยเนี่ยนะไอสิ่งเนี้ยที่เรียกว่าสัมผัสพิเศษการเห็นผีเนี่ยคิดว่าจะอยู่กับน้องไปจนโตไหม จริงๆจะคิดว่าอาจจะมีเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสังเกตจากตอนที่เขาค่อนข้างเรียนรู้ไวแล้วก็หลายๆอย่างเขาพูดได้เขาสื่อสารได้อะไรได้แล้วเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีอาการบางอย่างที่แบบยังเป็นแบบนั้นอยู่อะค่ะแต่ว่ามันจะน้อยลง ครับเหตุผลที่หวังถามเพราะว่าอันนี้เราคุยกันเนาะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกต้องไหมฮะน้องพลอยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเนาะนะกับเรื่องของน้องนะที่ว่าน้องก็เห็นผีนั่นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคือจากที่ป๋องฟังมาเนี่ยมันจะมีแบบนี้ฮะน้องพลอยก็ฟังก็คือเด็กบางคนเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะเด็กที่เห็นผีนะฮะหรือว่าเขาเห็นอะไรแบบเนี้ยนะครับบางคนบอกว่าเห็นตอนเด็กแล้วพอตอนโตจะเริ่มไม่เห็นกับบางคนนะตอนเด็กไม่เห็นจะมาเห็นตอนโตอันนี้นะอันนี้ที่พี่ป๋องฟังมานะบางคนเนี่ยตอนเด็กไม่เห็นเลยนะครับมาเห็นตอนโตแต่บางคนเนี่ยตอนเด็กเห็นนะแต่พอตอนโตไม่เห็นแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ผ่านช่วงเวลาเป็นเวลาตายอะครับที่ยกตัวอย่างนะเช่นจมน้ำเหมือนจะไม่รอดละแต่รอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนผ่านจุดเป็นจุดตายอะครับแล้วจากที่ไม่เห็นก็จะมาเห็นผีก็มีนะแบบเนี้ย ก็ถ้าของน้องสาวค่ะเคยเป็นไข้แล้วก็ชักอะค่ะ ก็ จะมีเหตุการณ์ที่ชักแล้วก็ที่คิดว่าหนักสุดๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์ไหมเพราะตอนเด็กพลอยก็เคยเป็นแต่พลอยทำให้พลอยจำเรื่องตอนเด็กบางช่วงไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะคุณแม่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านคุณยายอะค่ะมีเสาตกน้ำมันแล้วพลอยก็ชอบไปเล่นตรงนั้นเหมือนกัน ครับแล้วคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นร่างทรงเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่า อาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างบางคนแถวบ้านเขาก็มีความเชื่อนะคะว่าแบบคนในบ้านจะกลับมาเกิดในที่เดิมนะครอบครัวเดิมอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อไป เพราะว่าตัวของพี่ป๋องหรือว่าแหมถ้าดูจากอายุต้องบอกว่าเป็นลุงได้นะน้องพลอยนี่20ต้นๆเองก็ฟังครับส่วนลุงนี่อายุ50กว่าละลูกลุงก็เหมือนกันฮะลูกพี่ป๋องก็เหมือนกันน้องพลอยนะครับเคยเล่าให้แฟนรายการฟังไม่แน่ใจว่าน้องพลอยเคยได้หรือเปล่าเนาะนะน้องเป็ดน้ำลูกคนโตของพี่ป๋องนะครับช่วงเด็กเนี่ยตอนนี้เขาจะ4ขวบละก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เล็กกว่าเนี้ยเขาก็เหมือนอย่างเงี้ยฮะเหมือนไปเล่นคนเดียวคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับหรือบางทีเขาก็สื่อสารกับเราจนบางทีเราแล้วภรรยาของพี่ป๋องเองก็มองหน้ากันแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะเช่นอยู่ดีก็บอกว่าเห็นแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเขามองผ่านแม่เขาไปข้างหลังแม่เขาครับเขาบอกเขาเห็นเหมือนเป็นพี่สาวเขาเรียกเหมือนพี่ซึ่งเราไม่เห็นนะตัวพี่ก็ไม่เห็นตัวแม่เขาก็ไม่เห็นนะฮะแต่เขาเห็นแล้วเขาเรียกเราไม่รู้ว่าเด็กเขานึกหรือเขาคิดอะไรยังไงแต่เขาเรียกอ่ะพี่เหมือนกับความรู้สึกนะเหมือนกับมีใครไม่รู้อ่ะยืนอยู่หลังแม่เขาอ่ะแล้วเขาก็เรียกผ่านแม่เพื่อไปหาพี่คนเนี้ยนะครับหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องพลอยลูกพี่ป๋องฮะวิ่งลงมาจากบันไดถือไอ้ไฟฉายก็บอกเล็กๆกันนะครับแล้ววิ่งลงมาลักษณะเหมือนพี่อ่ะที่เข้าไปตามบ้านร้างอ่ะครับเขาก็วิ่งลงมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่เขาวิ่งไปแล้วคือเหมือนเห็นอะไรไม่รู้เหมือนวิ่งไปอ่ะแล้วเขาก็วิ่งตามลงมา ต่แม่แต่ตัวพี่กับตัวแม่เขาไม่เห็นนะนะครับแต่ที่ประสบกับพี่เองเนี่ยคือมีอยู่วันพี่นอนอยู่กับลูกฮะน้องพลอยปรากฏว่าไอ้เจ้าเป็ดน้ำมันก็ชี้ไปที่ประตูแล้วก็บอกว่าเหมือนพี่อ่ะก็ยืนอยู่ตรงประตูซึ่งพี่นอนอยู่ข้างๆก็พี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไม่เห็นเป็ดน้ำเห็นอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเขาเห็นคนยืนอยู่ตรงประตูอ่ะอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าด้วยความเป็นเด็กหรือเปล่าไงไอ้เรื่องแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งไหมแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อยๆไหมหรือว่าอยู่ตลอดไปหรือว่าอยู่แล้วค่อยๆหายเมื่อโตขึ้น อาจจะต้องรอดูอะค่ะเพราะว่าอย่างแฟนพลอยเองเขาเห็นตั้งแต่เด็กกันนี้เขาก็มีเจออยู่บ้าง อ๋อเหรอแฟนพลอยก็เห็นเหมือนกัน ใช่ค่ะคือรอบตัวพลอยมีคนเห็นหลายคนมีเพื่อนรูมเมทตอนปีหนึ่งก็มีแล้วก ็ ค่ะแล้วก็จะเป็นของแฟนที่เขาจะเล่าเวลาแบบเขาไปฝึกงานเขาจะเล่าให้ฟังว่ามีเจออะไรบ้าง ครับเสียดายนะเนี่ยจริงๆแล้วพี่มีน้องติดต่อมาให้ไปเป็นวิทยากรที่มอกรุงเทพนะที่ของเรานี่มอรังสิตหรือมองเทพ มอรังสิต เออมีเหมือนมีน้องติดต่อมามั้งให้ไปเนี่ยไปเป็นวิทยากรที่มอรังสิตหรือมองเทพเนี่ยพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนติดต่อมาแล้วบอกว่าเหมือนคิวพี่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเออถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันนะพลอยนะโอเคขอบคุณมากน้องพลอยมีข้อความส่งมาถึงน้องพลอยด้วยนะมีคนแซวน้องพลอยนะจากพี่เรียกมาสารภาพบอกว่าถ้าน้องพลอยตอบลุงป๋องว่าคณะเสียงอีสานละหาตึมแน่นอนเลยนะครับแล้วก็คุณเลร็อกบอกว่าชวนน้องพลอยนะไปทานขนมกันที่เซเว่นไหมอีนั่นแน่นะครับโอ้มีแฟนรายการแซวน้องพลอยด้วยโอเคน้องพลอยขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยที่เราได้ยินมาจากเพื่อนจากอะไรแบบนี้นะก็โทรมาเล่าให้พี่ป๋องฟังใหม่นะครับ ได้เลยค ่ ะ โอเคขอบคุณมากน้องพลอย ค่ะ แล้วพรุ่งนี้มีเรียนหรือเปล่า อ๋อมีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีค่ะ ไม่มีนะไม่มีนะโอเคฉันคืนนี้เรานอนดึกแล้วตื่นสายได้นะ ค่ะ โอเคขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ